No opowiem wam, że mamy świetną muzykę. Dobra, dobra, witamy bardzo serdecznie w pierwszym bezimiennym podcaście. Moim państwa gośćmi będzie Jacek Kaleta. Witam wszystkich. I Piotr Zaborowski. Cześć, powitać. Tak, to jest pierwszy odcinek podcastu Bezimienny. Będziemy rozmawiać o grach, technologii i kulturze, czyli to, co nas najbardziej wszystkich interesuje. No i dobra, i powiedzmy sobie teraz, o czym będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku. Więc na pewno powiem parę słów o Destiny, czy dobry, czy niedobry. Piotrek powie wam o nowym iPhonie, czy warto, czy nie warto. Będziemy hajtować pewną gazetę, a naszym tematem głównym dzisiaj będą trofea. Czy to jest dobry pomysł, czy nie, plusy, minusy i czy zbieramy trofea. Okej, okay, więc może zaczniemy od ciekawostki ze świata. Newsy i Piotrek powie nam o jakiejś grze, którą chyba ogrywał, albo i nie, albo patrzył w filmik. Co to, Piotrze, jest? Ja obejrzałem pierwszy filmik z gameplayu Torment The Tides of Numera. Ten staroszkolny RPG, który był fundowany przez Kickstartera. I wygląda to zacnie, że się tak wyrażę. Bo Torment to ta stara piękna gra, która była odrwana i tworzona przez Obsidian, jeżeli dobrze pamiętam. A teraz jest tworzona przez jakieś pomniejsze studio jako sequel i wygląda to po prostu dobrze. Grafika, jak widziałem, po prostu jest piękna, tekstury wow. A do tego ma stary system rozmawiania, tak? Czyli tego typowego dialogu RPG-owego. Warto obejrzeć, link do całego fragmentu będzie na pewno w rozpisce. No i sądzę, że teraz czas na następnego newsa. Dobrze, Jacku. Więc mamy największego newsa, porozmawiamy sobie o Tokyo Game Show 14. Co tam ciekawego widziałeś? Normalnie to jest dla mnie jak gwiazdka taka wcześniejsza. Pierwszy raz utwierdziłem się w przekonaniu, że PlayStation 4 to jest najlepsza konsola, ale do kupienia w 2015 dopiero tak naprawdę. Dwa lata po premierze, no niestety. Jak mieli taki start, jak pokazują na 2015 line-up, to ja bym rzucał normalnie pieniędzmi w monitor i błagał Sony o to, żeby mi wysłali konsolę. Ogólnie pokazali bardzo dużo materiałów, ale no nie będziemy wszystkich omawiać. To, co mnie najbardziej interesowało, to pewnie tak jak wszystkich, Silent Hills. Czyli kolaboracja Del Toro i Kojimy jako kontynuacja, no nawet nie wiadomo, czy to jest w pełni kontynuacja, bo nazwa podobna, gatunek podobny, ale jeszcze nie wiadomo, no nie? A widziałeś może ten PT, ten tytuł, ten teaser taki jakby tego Silent Hilla, który był na PS4? Widziałeś to w ogóle? To jest po prostu boskie. Jaki trzeba mieć łeb, żeby to wymyśleć i jaki trzeba mieć łeb, żeby w ogóle wpaść na to, co ten koleś to wymyślił. Tak, ale grałeś w to ogólnie? Czy tylko widziałeś? Nie mam jeszcze PS4, ale widziałem z różnych źródeł. Tak. To w ogóle było bardzo proste. To otwierałeś drzwi, miałeś korytarz prosto. Szedłeś no prosto, miałeś tylko skręt... Nick. Tak, wiem. Miałeś tylko skręt w prawo i jak skręcałeś w prawo, miałeś drzwi. I to wszystko. I chodziłeś w kółko po takiej L-ce jakby, ale jak wchodziłeś, to co chwilę się coś zmieniało w tym. No i powiem ci, że musiałem wyłączyć dźwięk. Po prostu grałem bez dźwięków to, bo... No nie dałem rady. To było coś pięknego, bo za każdym razem jak wchodziłeś dosłownie na tą nową eskę, do nowego korytarza, nie tylko, że coś się zmieniało, ale w każdym korytarzu miałeś sekwencję rzeczy, które mogłeś wykonać, które cię przybliżają do zakończenia tego dema. I tak naprawdę nigdy nie było jednej drogi przejścia tego. Jedni przechodzili po prostu na przykład 5 razy idąc przez ten korytarz i nagle mieli koniec, nie wiedzieli, co zrobili. Inni na przykład wywołali płacz dziecka, który zakończył całe demo. Inni odebrali telefon i zginęli, a na przykład jeszcze inni po prostu posłuchali radia i zginęli albo zakończyli grę. To trzeba mieć niezły łeb, to tylko Kojima mógł zrobić tak naprawdę. No ogólnie wygląda to bardzo interesująco i obiecująco, więc no zobaczymy. To chyba dopiero za 2 lata, to chyba 2016. Myślisz, że 15 się wyrobi z tym? Myślę, że do końca 15 no, powinien dać radę. Tylko może. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie w ogóle TPP, czy w ogóle FPP. Chyba, że no. Połączą to tak jak było na przykład w Silent Hill The Room, z tego co pamiętam, że kiedy chodziło się po pokoju, to sam widok był z pierwszej osoby, ale kiedy się wychodziło z pokoju, to wtedy widok przełączał się na trzecią osobę. Chyba, że mi się jakieś części pomyliły, no ale no, tak mogliby zrobić, to było bardzo dobre rozwiązanie. Tak, gra ładnie wygląda, bardzo ładnie wygląda i naprawdę jest straszna. To jest nie taki Silent Hill, jak były ostatnie tytuły. To naprawdę jest straszny Silent Hill z, wydaje się, bardzo fajnym klimatem. To jest naprawdę tak pierwszy dobry horror zrobiony na jakąkolwiek konsolę ostatnio, ponieważ zazwyczaj horrory to po prostu były jumpscary. Idziesz, słyszysz muzyczkę, boom, coś wyskakuje. Idziesz dalej, boom, coś wyskakuje. A tutaj cię straszyli klimatem. To dziecko w tym zlewie, ta matka, co schodzi, stoi. To wszystko jest tak powiązane. A te zagadki, to jest w ogóle jakaś masakra. Gdzie jeden numer telefonu był ukryty w plakacie do tej gry, prezentowanym przed targami. Mm-hmm. Tak. To rzeźnia jak dla mnie. Rzeźnia totalnie. Co tam jeszcze masz ciekawego, Jacek? Na przykład Dragon Quest Heroes, czyli kolejna wariacja na temat Dynasty Warriors albo Sengoku Basara. To jest coś w stylu jak Hyrule Warriors, które wyszło ostatnio na Wii U, czyli przemierzanie trochę większych plansz i wybijanie setek wrogów, żeby odbić na przykład jakiś kawałek ziemi, zabić bossa i... No takie standardowe tak naprawdę Dynasty Warriors. Ale wyglądało świetnie tak naprawdę. Aha, czyli Dragon Quest będzie takim Dynasty Warriors teraz. Tak, przynajmniej ten, którego widziałem, czyli Dragon Quest Heroes. Bo jeszcze w rozpisce mieli Dragon Quest 8, Journey of Cursed King. No właśnie, który jest zarąbistym RPG-iem na PS2 tak naprawdę. To jest Skyrim tamtej konsoli. Tak otwarty świat, tyle możliwości. I mnie bardzo ciekawi, co oni z tym zrobią. No, normalnie rzuciłbym się jak pies na szynkę, jakby dali mi reedycję HD. A, no tak. Ale to, bo ja te Dynasty Warriors, ja nie rozumiem tego fanu. Jak robić sobie tą postać i masz planszę, w której masz tych, nie wiem, tych przeciwników, nie wiem, po tysiącach i siekasz to wszystko i nie wiem, i wszyscy wyglądają tak samo, ty masz jakieś super skille, że wyrzucasz ich w powietrze, robisz w ogóle taką rzeźnię, że to szok i tak przechodzisz wszystkie te levele, nie wiem, oni się tym jarają, ja w ogóle tego nie kupuję. A ja grałem w Hyrule Warriors i powiem ci, że jest świetna. W co grałeś jeszcze raz? W Hyrule Warriors, czyli to grę, która wyszła na Wii U i która jest Dynasty Warriors w świecie Hyrule i jest po prostu tak genialna, że wow. No, wszyscy się bali, że to będzie taka znowu Dynasty Warriors i w ogóle będzie źle. No, naprawdę siadasz przed konsolą i nie możesz pada po prostu zdjąć ze swoich rąk, bo ciągle chcesz grać. I bo Dynasty Warriors było nudne, znaczy początek, wow, fajnie, mam super skill, ale mniej więcej pół godziny się nudzi. Tak Hyrule Warriors nie, możesz grać Linkiem, gra wymusza w jakimś czasie zmienne postaci, że musisz na przykład grać Gandorfem albo Księżniczką Zeldą. Ciągle ta rozgrywka się zmienia, więc jeżeli ktoś ma Wii U i chce coś fajnego, to Hyrule Warriors polecam. Spoko. To jest cała magia Nintendo, biorą jakiś oklepany motyw, jak na przykład właśnie Dynasty Warriors. Ty do tego siadasz, ty wiesz, że to jest Dynasty Warriors, ale po prostu nie możesz wypuścić pada z ręki, bo tak cię to kręci, tak i to dają ci zabawę, no nie? No, no dobra, spoko, no gra i tak nie dla mnie. Co tam jeszcze, Jacku, masz? Final Fantasy XV, czyli tak naprawdę coś, co powstaje już chyba nawet dłużej od The Last Guardian i miało tyle zmian nazw, tyle zmian koncepcji i no, że szkoda czasami gadać, ale teraz pokazali niezły kawałek w ogóle trailera, gameplayu i to zapowiada się pięknie. Zapowiada się jak Final Fantasy XII i to czuć po prostu po tej grze. A XII to była mega część. To, co tam się działo, ten świat, gdzie cała gra cię prowadziła może przez 40% tego świata, a resztę musiałeś sam odkrywać. Masę questów, bossów, huntów, ukrytych miejscówek. To było coś pięknego. Ja czekam na kolejnego takiego JRPG-a, bo XII to był szczyt, co mógł ten gatunek osiągnąć. A słyszałeś o tym ostatnim finalu, 14, tym online? Słyszałem, nawet grałem od premiery. Jak? Tak, grałeś to? Tak, to jest bardzo fajna gra, tylko cierpi na jeden straszny w ogóle, no, jakby to powiedzieć. Ta gra jest bardzo fajna, jak masz z kim grać. I to nie chodzi o randomów, tylko o jakichś znajomych, wiem, kolegów w gildzie. Wiem, o co chodzi. Inaczej nudzi się po miesiącu. Typowe MMORPG. Tak, ale płaciłeś za to abonament? Znaczy zapłaciłem tylko tak naprawdę za grę. Pierwszy miesiąc miałem wliczony. No tak, tak. I tak grałem, wszystko było pięknie. Czuć było stare finale, system klas i tak dalej. To było dla mnie lepsze od WoWa, w którego kiedyś grałem. Mhm. Ładniejsze i w ogóle bardziej, no, bardziej spójne, o, że tak powiem. Nawet fabularnie. No ale znalazłem gildię, gdzie to, jak wiadomo, zawsze na premierę jest dużo osób, a potem nagle wszyscy się wyłamują. Gildia się rozpada, nie mogłem nikogo znaleźć do grania i tak się skończyła moja zabawa. Tak, te gry cierpią niestety na takie syndromy. Tak jest. Dobra, Metal Gear Solid 5. O tak. Oczywiście omijam prawie wszystkie newsy o tej grze, jeżeli chodzi o fabułę. Nie chcę sobie spoilerować takiego dzieła, ale zapowiada się nieziemsko. To, co Kojima pokazuje, jakie mamy możliwości, to jest cud. Ludzie się śmieją, że o, jak to można w grze militarnej gołą babkę na tym, na kartonie pokazać i że to rozprasza przeciwnika. No. Ale to jest Kojima, to jest jego styl, to trzeba lubić. Tak samo jak ostatnio konia na balonie wysłał do swojej bazy. Po prostu to trzeba lubić. To są takie małe, drobne smaczki, gdzie tak, z bananem na ustach oglądasz po prostu. Ale on chyba tego metala nigdy nie traktował tak stuprocentowo serio. Zawsze tam było coś takiego w każdej części. Znaczy to ogólnie on to traktował bardzo serio, tylko z taką domieszką swojego humoru. Jak na przykład miałeś Metal Gear Solid 2, że wchodzisz sobie do szafy, chowasz się przed przeciwnikami i masz plakat rozebranej prawie Japonki i możesz się jej przyglądać i po jakimś czasie po prostu Snake ci powie wow, fajny biust, no nie? A jak ją pocałujesz, to na przykład od razu masz alarm na fulla i wszyscy wiedzą, gdzie jesteś i się zbiegają. I to jest po prostu ten poziom humoru. Tak samo w jego grach jest dużo sposobów na zabicie bossa. Dobrym takim przykładem jest The End z Metal Gear Solid 3. To był taki snajper na wózku w walce, nie? Pamiętam. I można go było zabić na dwa sposoby. W sumie to nawet na trzy. Albo go zabijałeś, jak to się mówi, na śmierć, czyli ostrą amunicją, albo go usypiałeś, albo po prostu wyłączałeś konsolę i wychodziłeś na dwór, wracałeś po trzech godzinach, a gra cię informowała, że on umarł ze starości. O Boże. Mega myki. Albo nawet mogłeś go zabić. To jest świetne. Mogłeś go nawet zabić przy pierwszym spotkaniu, jak jest zaraz demko, że go widzisz, że wyjeżdża na wózku, brałeś snajperkę, strzelałeś do niego, a on po prostu wybuchał i ginął, a ty dostawałeś kołem w czoło z jego wózka inwalidzkiego. To jest mega. No, to tak, tak, to jest świetne. No to takie oczko w stronę fanów, tak na dobrą sprawę. I to co chwilę. Co tam, Jacku, jeszcze w tej Japonii było ciekawego? Najlepszy zostawię sobie na koniec, więc teraz będzie przeskok o jedno. Okej, niech będzie. Powiedzmy Yakuza 0. To jest coś, co mnie niezmiernie denerwuje. To już ósma część? Czy dziewiąta? Tak, nie lepiej. Szósta? W ogóle Polska i Europa jest chyba z 5 albo 6 części do tyłu, z czego dwie są tak genialne, osadzone w feudalnej Japonii, że jak to widziałem na własne oczy, to po prostu ściągnęło mi jądra do kieszeni i wszystko. No ale wiadomo, no, Sega i prędko tego nie zobaczymy. Ale Yakuza Zero teraz będzie opowiadała historię Kazui Kiryu, czyli dobrze pamiętam taką miał Kazuya, i to będzie z czasów jego młodości, kiedy dopiero zaczynał i był trochę bardziej brutalny niż później. No ale no, pewnie też tego nie zobaczymy na starym kontynencie, więc zostaje mi płakać w kącie i nakryć się kocykiem. Przykro mi. Chociaż ja grałem w jakąś Yakuza, chyba trójkę albo czwórkę, jakieś demo wyszło. To powiem wam, że bardzo fajne to jest, szczególnie jak się miało Dreamcasta i grało się w Shenmue. No, bo to jest właśnie taki coś w stylu dochodowego następcy Shenmue. To jest dokładnie japońska wariacja na temat GTA. Tam nie masz samochodów, nie masz nic, ale masz naprawdę otwarty, duży świat. Możesz wchodzić do budynku. Są bary z hostessami. Różne takie żarłodajnie, nieżarłodajnie, możesz się szkolić, robić bronię. Fabuła mega, to jest, nie wiem, moda na sukces dla prawdziwego faceta. Tutaj mafia, tutaj korporacja, tutaj zemsta, miłość i tak dalej. To jest wszystko spójne, to jest piękne. No i jak ta gra wygląda? Już na poprzedniej generacji to miażdżyło, a teraz to już w ogóle. To tylko na PS4 wyjdzie? Tak, to jest ogólnie ekskluzyw dla Sony i... ten Xbox. To w ogóle się tam nie będzie sprzedawało, w ogóle. Dobra, lecimy dalej. Co to jest Tales of Zestiria? Tales of to jest coś jak seria Final Fantasy. To każda część opowiada o nowym świecie, nowych bohaterach i tak dalej, ale czasami właśnie się trafia tak, że to jest kontynuacja, tak jak było Tales of Xillia 1, Tales of Xillia 2. Ale tutaj Zestiria to jest w ogóle kolejna część z trochę zmienionym systemem walki, ponieważ w normalnych Talesach, kiedy weszło się na przeciwnika, odpalała się na przykład inna mapa, gdzie toczyło się walkę. Tutaj jest wszystko bardziej w stylu Final Fantasy XII, gdzie walki toczysz na tej samej mapie, po której podróżujesz, a jedynie masz na przykład błysk, który ci mnoży przeciwników. Żebyś nie bił jednego, tylko tam na przykład, że jest grupka, nie? No spoko. Jeżeli system walki jest w porządku, to czemu nie? W tym Tales of Zestiria to bardziej wygląda jak Kingdom Hearts i właśnie Final Fantasy XV niż to, co było kiedyś. Ale to bardzo są dynamiczne systemy walki, opierające się na punktach, na manie, i to długo by gadać, ale jak ktoś nie grał w Talesy, a lubi JRPG albo w ogóle RPG, to polecam. Ostatnio wyszło tego całkiem sporo na konsole Sony, z wielkim opóźnieniem, no ale zawsze. I warto ograć, to są gry na grube godziny tak naprawdę. Rozumiem, no dobra. Kolejną chyba grą będzie jakaś gra free to play, wydaje mi się. Tak, tym razem będzie to Deep Down, czyli coś, co wygląda na duchowego spadkobiercę Dragon's Dogma. Będzie to MMO free to play, tylko nie wiadomo jeszcze, jak bardzo free to play tak naprawdę, ponieważ niby mają być jakieś mikrotransakcje, ale jeżeli będą one źle zrobione, to ja mówię pas. Mimo, że ta gra wygląda bardzo fajnie i mnie klimatem przyciągnęła, i całym tym RPG-owym stylem. To jest coś jak Assassin's Creed, tylko że zamiast wchodzić do, nie wiem, ciała zabójców, przenosisz się do świata fantazy, gdzie spełniasz swoje marzenia o byciu bohaterem i tak dalej, nie? Ale jeżeli zepsują to mikrotransakcjami, to ja mówię pas i Capcom dostaje u mnie taką krechę, że już nawet nie będę patrzył w ich stronę. I to też chyba ekskluzyw będzie? Tak. Na PS4? To prawie wszystko będzie na PS4 tak naprawdę. Chyba tylko Silent Hills i Metal Gear Solid wychodzą na Xbox One. No tak. No tak. No dobra. No i kolejną grą masz ekskluzyw teraz na... Tak, tym razem... Microsoft. Xbox One, co w ogóle... Dokładnie. To jest chyba jedna z niewielu gier, których... Obóz Sony zazdrości Microsoftowi. Nie no, które chcesz mieć, to tam mniejsza z tym, tak, co zagra. Nie ma co się ograniczać do jednej konsoli, więc... Nie, dokładnie. No i to jest taka fajna wariacja Dead Rising. Tam były zombie i takie bardziej trochę poważne, wszystko na czas i tak dalej. Tutaj jest tak bardziej wyluzowane, bardziej kolorowe. Wszystko zaczyna się po prostu od zwykłego napoju, który rozpoczyna apokalipsę i my w tym wszystkim się musimy kręcić, musimy dawać sobie radę, no nie? I to wygląda miodnie, to po prostu chodzisz, zabijasz te wszystkie potwory z zacieszem. Masz wyrzutnie puszek atomowych albo inne takie rzeczy, ślizgasz się po wszystkich poręczach. To coś niesamowitego tak naprawdę. Jak dadzą mi wersję kolekcjonerską z białymi rękawiczkami i Red Bullem, to ja biorę na premierę. No. Czy mówiliśmy słuchaczom, jaki to jest w ogóle tytuł? Sunset Overdrive. Wspominałeś. Dokładnie, tak. No okej, niech będzie, że wspominam. No dobra. Ja też czekam, szczególnie, że Insomniac, świetne studio, bardzo lubiłem rezystencje wszystkie i te ich wariacje z broniami. No niestety nie mam One'a i nie będę miał pewnie, więc sobie nie pogram. To my z Jackiem odramy, bo ja na pewno One'a typię. Ja czekam na ten piękny bundle. Czekam na recenzję od was. Jeszcze zależy, może będzie jak z Dead Rising, że wydadzą na PC po jakimś czasie. Ale i tak nie będę grał na PC-cie. Szkoda mojego biednego PC-ta na takie gry. No. Dobra, i masz jakiegoś dla nas killera, którego na pewno tak, kupisz. Tak, to jest to, co tygryski lubią najbardziej, czyli Bloodborne. To jest... No, trudno to powiedzieć, że to jest kontynuacja Demon Souls i Dark Souls, ponieważ twórcy wypowiadają się, że to nie jest kontynuacja, ale... Czyli będzie łatwe. Nie do końca także łatwe, tylko po prostu twórcy chcieli się odciąć od tego, co już zrobili i zrobić coś... Trochę innego, ale w starej formule. Więc teraz zamiast takiego typowego świata fantazy mam taki gotycki, mroczny świat. No mamy Londyn. No dokładnie Londyn. No. Wszystko jest brudne. To jest po prostu miasto chorych, gdzie kiedyś, dawno, dawno temu po prostu to było miasto uzdrowicieli, ale że wszyscy chorzy zaczęli się tam po prostu zjeżdżać, no to wszystko wymknęło się spod kontroli i wyszło jak wyszło. Ale zapowiada się też miazga po prostu na grube godziny. Bo z tego, co słyszałem, to poziom trudności jest jeszcze bardziej wyśrubowany. Mimo, że pozmieniali trochę tak systemów rządzących tym światem Soulsów, ale to dopiero po ograniu można stwierdzić, czy to wyszło na dobre, no bo wiadomo, kiedyś mieliśmy na przykład Estusy i herby oraz kamienie do odnowy życia. Teraz na przykład tego w większości nie będzie, ale po tym, jak dostaniemy obrażenia od przeciwnika, mamy krótkie okienko czasowe, w którym możemy to życie odzyskać, jeżeli zaatakujemy przeciwnika. No albo stracić jeszcze więcej, jeżeli on nas trafi. No, jest ryzyko, jest zabawa. Ale czekam 6 lutego, biorę wtedy konsolę Sony. Jeżeli będzie w bundlu z Bloodborne, to tydzień przed już zaczynam koczować przed sklepem i modlić się o to, żeby starczyło dla mnie. Ty, Christian, kupujesz Bloodborne'a? To już niedługo. Wiesz co? Chyba nie. Ja nie jestem z tych osób, co lubią powtarzać 100 razy jedną sekwencję. Jeżeli oczywiście będzie tak samo wysoki poziom trudności jak w wszystkich Soulsach, no to nie, no to zdecydowanie nie jest gra dla mnie, więc ja będę musiał sobie to odpuścić. Czyli tak jak ja. I tak będę miał tyle gier, w które będę ogrywał, więc... Znaczy z tego, co widziałem, to będzie trochę bardziej... Twórcy idą w bardziej dynamiczną stronę walki teraz. Poprzednio wszystko było takie w miarę statyczne, że musisz się bronić, musisz kontratakować. I każdy zły ruch, to po prostu umierasz, no nie? No właśnie, i to było skillowe, to było bardzo skillowe, dlatego jeżeli oni tutaj przesadzą, to powiem ci, że żeby się na tym nie przejechali, bo właśnie Soulsy były trudne, bardzo trudne, ale by miały skillową walkę i wiesz, i no właśnie, jeden twój zły ruch i koniec. Jeżeli tu będzie to takie proste, jak na przykład w Assassinach, no to nie, to w ogóle, kasuj preordera. Nie no, wiesz, Ubi, które robi Assassiny, nie nauczyło się, że jeszcze dwóch przeciwników może naraz atakować, no, a w Bloodborne, co widziałem, to rzucają się na ciebie jak na mięso, tylko cała różnica jest taka, że tym razem masz dostępne nie tylko blokowanie i rolkę, ale jeszcze sidestepy. I na przykład, kiedy lokujesz na przeciwnika, to wtedy nie możesz już wykonać rolki, a wtedy tylko sidestepy, tak bardziej nastawione na bliski kontakt, nie? No zobaczymy, nie, tylko powiesz nam po prostu, jak kupisz. Jeszcze zrezygnowali z tarcz trochę w tej grze, z tego co widziałem w tej odsłonie tak naprawdę. No ale zobaczymy, jak im to wyjdzie, no. Dodali broń palną w końcu. A fikołki będą? Będą. Pamiętam, bez fikołki. Lokowania, ale będą. Będą. Będzie można się turlać i spadać bezkarnie w przepaść. To rewelacja. Fajnie, mam nadzieję, że gra będzie też, że tak powiem, karała cię za jakieś twoje głupie posunięcia, jakieś, nie wiem, otwieranie skrzynki, myślisz, że tam jest skarb i na przykład giniesz, super, jak w Soulsach, czy właśnie spadanie z różnych dziwnych rzeczy, z dźwigni. Takie kary będą, że tak... wiadomo, jak cię mimik zaatakuje, to cię praktycznie zje na pół i od razu, ale nie będzie już chyba tej kary takiej za śmierć tak naprawdę, gdzie w poprzednich częściach na przykład traciłeś pół paska życia, bo byłeś trupem, albo tak, ci zjadało po trochu życia. No, nie? Tutaj czegoś takiego ma nie być, bo to ma być trochę bardziej przystępne. I z tego na przykład mieli zrezygnować, ale do premiery, do lutego jeszcze sporo czasu, więc zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Jeżeli dasz bardzo wysoką ocenę temu, to może się zastanowić. 12 na 10 przed premierą. Więc... No dobra. O Destiny wszyscy też tak mówili. I co? No więc spokojnie. Ja myślę, że trzeba na chłodno patrzeć już na te gry, bo różnie się dzieje. Dobra, myślę, że z newsami możemy skończyć. Teraz przyjrzymy się sprzedaży gier w UK w zeszłym tygodniu. I mamy tak, Destiny, Sims 4, Watch Dogs, Call of Duty Ghost, The Last of Us Remaster. Dalej mamy jakieś Minecrafty, NHL, Plants vs. Zombie. No dobra, pierwsze miejsce Destiny, no myślę, że jest chyba oczywiste, zrozumiałe. No, oczywista, dla mnie nie tak hype, bardzo, ale no. Przehype. No tak, ale powiem ci, że wszyscy moi znajomi, którzy mają playki czwórki, każdy ma Destiny. No bo co innego mają każdy grać. Też, dlatego myślę, że pierwsze miejsce jest zrozumiałe. Drugie miejsce to widać, ile kobiet, że kobiety też grają, prawda? Simsy 4 na drugim miejscu, więc trochę kobiet graczek też myślę, że jest. Mam nadzieję, że w to nie graliście. Znaczy ja się czaję na Simsy 4, ja lubię tą serię, mimo że nie jestem kobietą. Tak. Ale Sims 4 to jest po prostu idealny symulator, który jeszcze wprowadził Pixara w swoje progi. Teraz kreator postaci masz taki, że ty tam zrobisz wszystko od realnego człowieka po Elsę z Frozen na przykład. Albo osła ze Shreka. Więc... Ale to elfa też możesz zrobić w tym kreatorze? Tam masz wszystko, tam masz od normalnego człowieka po człowieka z Pixara, po postać z Pixara swojej ulubionej bajki tak naprawdę. Wally'ego zrobię, Wally! Aby było fajnie. Pamiętam, no, jak ciekawe, się PewDiePie właśnie bawił tym kreatorem, zrobił swoją dziewczynę i dał jej takie oczy, takie półmetrowe, wielkie jak w anime, no nie? Więc to też można, więc... No tak, ale ogólnie po recenzjach widziałem, że dużo słabsze niż trójka, że skok graficzny prawie w ogóle żaden, więc to wygląda tak samo. Oczywiście wiadomo, no, żeby wszyscy mogli w to grać na PC-tach, wiadomo, niższe wymagania. No właśnie dlatego graficznie jest podobno nie za dobrze. No i gameplayowo też tam usuwają różne jakieś rzeczy. Brak basenów. Jakichś tych basenów, no to basenów to chyba to jest w ogóle największy hejt tej gry. 2 na 10. W ogóle? 2 na 10, tak? No zobaczymy. No, drugie miejsce uzasadnione. No i trzecie miejsce i nad tym chciałbym się skupić jako ostatnie. Watch Dogsy. Czemu Watch Dogsy? Po pół roku od premiery ludzie zaczęli przypomnieć sobie o Watch Dogsach. Ja mówię, że to polega na tym, że nie mają ludzie grać w co na PlayStation 4 i Xbox One i kupują Watch Dogsy, które są zrobione w remasterze. Do widzenia. Dokładnie. No dokładnie. Jeszcze myślę, że może to trzecie miejsce jest tutaj uzasadnione, bo na przykład w Anglii kupimy to za 20 funtów, ja za tyle kupiłem, więc duży spadek ceny z 45 czy tam z 50 nawet. No i jakieś DLC dużo wychodzi teraz. DLC to jedno, jeszcze wychodzi wersja na Wii U. I tą wersją na Wii U jest taki problem, znaczy problem. Po prostu pokazują się, może nie w Polsce, ale z tego co widziałem w USA i w UK, w niektórych sieciach tych telewizyjnych, pokazują się reklamy po prostu na Wii U. Watch Dogs. Chwilę ludzie po prostu przypomnieli, że ta gra istnieje. No tak. No tak, dokładnie. O, Watch Dogs, może bym w to pograł, bo nie kupiłem, bo podobno graficznie miało być słabe niż powinno być. Powiem wam, że graficznie aż tak słabe nie jest. Naprawdę nie jest. Wygląda całkiem nieźle. Siła optymalizacji. Faktycznie, ludzie zobaczyli. Tak. Ludzie zobaczyli faktycznie. O Boże, na przystanku autobusowym, o, Watch Dogs na Wii U, zapomniałem Watch Dogsa. Może sobie kupię, bo Destiny podobno nie wypaliło. No dobra. Więc tym chciałem się skupić. Przejdźmy do głównego tematu w takim razie, więc porozmawiamy sobie o tych trofeach. Czyli tego, czego tak na dobrą sprawę nie ma Nintendo i zepsuło nam radość z czystego grania. No i właśnie, Jacku, to był twój temat, ty go nam zaproponowałeś, więc może zacznij jako pierwszy. Jak to z tymi trofeami jest? Lubisz, nie lubisz i tak dalej. Czy zacznijmy od Nintendo samego w sobie? No niech będzie, no. Oni tak jakby mają te trofea u siebie, tylko one nie są tak oczywiste jak u Sony i u Microsoftu tak naprawdę, gdzie wyskakuje ci pucharek i masz. Oni mają po prostu w grach zaszyte te swoje trofea. Wracam po raz kolejny do Final Fantasy XII, które jest genialną grą, którą ja chyba już 50 razy dzisiaj wymieniłem. Tam też były trofea, mimo że to była poprzednia generacja, znaczy jeszcze wcześniejsza generacja. Tylko cały myk polegał na tym, że te trofea to były po prostu ikonki wewnątrz gry. Była po prostu zakładka trofis i jak wypełniłeś jakieś tam zadanie albo coś zrobiłeś, dostawałeś tam trofeum. Na przykład miałeś chodzącego chocobo, jak 50 tysięcy kroków zrobiłeś i tak dalej, i tak dalej. No. Ale to wiadomo, to na nic nie wpływało. To nie miałeś takiej karty postaci na przykład, którą levelowałeś sobie dzięki tym pucharkom? Nie, tak to nic nie dawało, to było takie po prostu było, bo było. Tak, żebyś chciał odkryć 100%, ale tak naprawdę mogłeś przejść całą grę, tak jak ja to zrobiłem. Trzy razy przeszedłem tą część, zanim w ogóle się dowiedziałem, że tam jest taka opcja, jak trofis. No tak. I odpalam za trzecim razem, czy za czwartym, patrzę, a tam cały pokój zawalony ikonkami chodzących Chocobo, Malorbo i wszystkich innych Mugi. I to jest miłe, no ale jak widzisz, sam się dowiedziałem o tym dopiero po 300-400 godzinach. Czyli... No a tak nie powinno być moim zdaniem. To powinno być bardziej czytelne. No właśnie, ale zastanów się, czy tego potrzebujesz. No właśnie, potrzebowałbyś trofeów, które motywują cię do grania i przechodzenia gry, czy wolałbyś, żeby twórcy cię motywowali zawartością? Dobra, kto odpowiada na to pytanie może pierwsze? Ja mogę odpowiedzieć. Ja na przykład nie potrzebuję trofików. Znaczy, trofiki mi niczego specjalnego nie dają. Po prostu lubię grać, kiedy gra jest dobra. Jeżeli gra jest niedobra, to trofiki mnie nie zmuszą, żebym ją scalakował. Bo nie ma to sensu po prostu. A jeżeli gra jest na tyle fajna i jeszcze ma cheat, to jest taki dodatkowy plus, który może powiedzieć, aha, no dobra, to tutaj muszę sobie coś ewentualnie zrobić i będę miał nowy trofik i game score sobie powiększę. No i tyle, tak naprawdę. Ty teraz chyba inaczej myślisz na ten temat. O, ja myślę zdecydowanie inaczej. No dobra, no to może w takim razie ja powiem, jak ja to widzę. Wychodzi sobie konsola PS3, wychodzi sobie Metal Gear Solid 4, dostaje 10 wszędzie prawie i tak sobie myślę, kurde, zagrałbym w to. Zajebisty tytuł, genialny, arcydzieło, wszyscy się tym jarają. Wchodzę na PS3 Trophies, wtedy jeszcze, patrzę, nie ma trofeów. O Boże, co jest? Nie ma trofeów do MGS-a 4. No dobra, okej. Okay. Ale jak wiemy dobrze, PS3 wyszło bez trofeów i te trofea pojawiły się po jakimś czasie, więc te gry na początku nie miały tych trofeów. Więc Krystian, mając wcześniej Xboxa 360, gdzie zdobywał trofea jak głupi, patrzy sobie na tego MGS-a 4, tak sobie myśli, nie, jak nie ma trofeów, ja tego nie biorę. I powiem wam teraz coś takiego, że no niestety ja jestem takim graczem. Ja muszę mieć trofea, ja muszę mieć w tej grze jakąś misję. To, że sobie przejdę grę, to ja mogłem to robić na Pegasusie, a teraz oczekuję, że właśnie gracze wprowadzą jakiś system, dzięki któremu ja będę wiedział, co mam zrobić i dzięki któremu będę po prostu jarał się sygnałem wbijania pucharka. I ja cały czas się tym jaram, już mam ponad 20 platyn. Ja muszę po prostu mieć ten system, bo on mnie mobilizuje tak na dobrą sprawę do grania i do lizania ścian w każdym tytule. No dobra, nie czujesz tego, sobie że... teraz nie wyobrażam nie mieć tego w tytule. Po prostu sobie nie wyobrażam, dlatego nie gram na kompie. Jak ja wchodzę sobie na Steama, dajmy na to, mam jakąś sobie grę, dajmy na to, niech to będzie nawet głupie Diablo 3 i patrzę, że tam jest, nie wiem, 400 challenge'y. To przecież wiadomo, że tego nigdy w życiu nie zrobię. A na konsoli mam Diablo, mam 40 trofeów. Ja wiem, że ja to zrobię. I po prostu na komputerze to jest słabe, bardzo słabe. Na konsoli jest to idealne dla mnie, dlatego gram tylko na konsoli, bo mam trofea. I to jest trochę może chore, ale ja taki jestem. Ale mam fan z grania, nie mówię, że nie mam, że muszę coś robić na siłę. Czasami są gry, w które po prostu omijam, bo przesadzają z tymi trofeami. No w Killzone to w ogóle była przegięcie to co zrobiłem, ale ogólnie są przesadzone trofea i o tym sobie powiem później, mam nadzieję, ale ja muszę to mieć. Tak Jacku, coś chciałeś? No dobra, no ale nie sądzisz, że to gra powinna cię zachęcać do odkrywania jej świata sekretów i poznawania w ogóle wszystkiego, historii i tak dalej, a nie trofea? No, dokładnie tak jest, Jacku. Dlatego najpierw, zanim wezmę jeżeli kupię jakąkolwiek grę wcześniej, to najpierw patrzę, czy jest dobra. Jeżeli czytam sobie te recenzje, no dobra, całkiem fajnie mi się podoba, no nie? No dobra, to prawdopodobnie ją sobie wezmę. No i na przykład, tak jak było z Destiny. Kupiłem sobie te Destiny, grałem sobie z kumplami, wszystko było okej, okay, no i tam prawie to przeszedłem do połowy i tak dalej, i tak sobie pomyślałem, no dobra, no to już ograłem grę, jest całkiem spoko, patrzę sobie na trofea i maksuję już trofea. I mniej więcej tak to wygląda, wiesz, na ogół kupuję grę, nie wiem, Watch Dogs, przechodzę, przeszedłem, no dobra, no to teraz zobaczymy, co tam jeszcze zostało z tych trofeów i jadę z tymi trofeami, próbuję robić platynę. I tak to mniej więcej wygląda, więc zwracam na to uwagę, ale no... Staram się cieszyć grą. Z Call of Duty tak mam najczęściej, że po prostu walę weteran, walę całego singla, a później sobie dobijam te trofea. I tak to u mnie wygląda mniej więcej. No widzisz, ja mam trochę odwrotnie, bo ja najpierw przechodzę grę, ja interesuję się w ogóle trofeami, nawet nie patrzę, czy tam jakieś w ogóle poradniki są, nawet nie wchodzę w ten profil i dopiero jak ogram, to sobie zadaję pytanie, czy w ogóle warto uhonorować tą grę takim ostatecznym trofeem, czyli platyną, no nie? Jeżeli stwierdzam, że nie warto, bo mnie ta gra nie urzekła, no to gra leci po prostu, nie platynuje. Ale tak jak przykład było z Ni no Kuni, gdzie gra mnie po prostu porwała, oczarowała i w ogóle jestem cały jej. A tam było to dosyć trudne chyba, z tego co pamiętam. Znaczy bardziej czasochłonne niż... Czasochłonne, no tak. I tak naprawdę ja w ogóle nie grałem dla trofeów w tej grze, a platyna mi wpadła, ponieważ ta sama gra mnie tak oczarowała, że sam wszystkie questy robiłem, sam wszystko odkrywałem. I po jakimś czasie patrzę, a tam na przykład tylko jedno trofeum do platyny mi brakuje. No to stwierdziłem, no dobra, no to sobie wbiję, no nie, bo gra jest fajna, warto uhonorować. Ale przeważnie jest tak, że jak już wbiję platyny w jakiejś grze, to ja już do niej nie wracam. Tak samo ja. Także odkryłem już po prostu wszystko w tej grze, już więcej z niej nie wycisnę, no to nie mam po co wracać tak naprawdę. Wędruję na Allegro. Zostaje w moich wspomnieniach jako piękna gra i tak samo na przykład miałem, no prawie tak samo miałem z Nier, które według mnie jest jednym z najlepszych JRPG-ów poprzedniej generacji, gdzie samą grę przeszedłem chyba z 15 razy, jak nie więcej, zanim w ogóle zacząłem myśleć o platynowaniu. Wow. To, co w tamtej grze jest, to jest po prostu masakrator. Przechodzisz najpierw raz grę i masz standardową historię, że ty jesteś dobry, przeciwnicy są źli. Jest wszystko pięknie. Wybierasz jedno z trzech zakończeń, nie? No to wiadomo, trzy razy już musiałem przejść, żeby poznać wszystkie. Przechodzisz drugi raz i automatycznie dostajesz tak jakby trochę inne trofea. Znaczy możesz je zdobyć za pierwszym podejściem, ale to jest prawie niemożliwe. Więc za drugim podejściem na New Game Plus zaczynasz zdobywać. Ale cały myk polega na tym, że automatycznie jesteś też bombardowany tak jakby trofeem od twórców. Czyli pokazują ci drugą stronę medalionu. Czyli tak jak na przykład na początku zabijałeś, uwaga spoiler, gry sprzed iluś tam lat, na poprzednią generację, zabijałeś wilki, które wymordowały w ogóle na weselu prawie wszystkich i idziesz się po prostu mścić. To za drugim przejściem okazuje się, że te wilki nie zrobiły tego po prostu, bo są złe, tylko dlatego, że ci ludzie z tego wesela wcześniej wymordowali jakieś szczeniaki od tych wilków i oni się po prostu przyszli zemścić. I to wyszło takie całe koło zemsty i tego jest tyle w tej grze, że jak kończysz drugi raz grać, to masz tak moralnego kaca, że on ci po prostu żebra miażdży i gniecie kręgosłup. A to jest dopiero drugie przejście. Za trzecim przejściem, uwaga, kolejny mega spoiler zakończenia, możesz wybrać, czy chcesz poświęcić siebie, czy poświęcić znajomą, z którą przemierzałeś całą tą przygodę, nie? I cały myk polega na tym, że jak poświęcisz znajomą, to ona znika. Już nie masz do niej w ogóle dostępu i po prostu jest koniec gry. Ale jak poświęcisz siebie, to jest oczywiście osobne demko, jest, że nic się nie pamięta i tak dalej, ale automatycznie gra też ci usuwa save. I po prostu to, co ta gra pokazuje, jak ona nagradza poza trofeami, to też jest mistrzostwo i gry powinny też to mieć w sobie zaimplementowane, a nie właśnie tylko pucharki, które są tak naprawdę tylko kilkoma pikselami, które niestety motywują do odkrywania gry, a nie powinny. To powinny być po prostu jakieś tam nagrody za to, że sam odkryłeś coś. A nie powinno być, że one cię motywują do odkrywania czegoś. Przynajmniej takie jest moje zdanie i mimo, że mam 30 parę platyn, to są to platyny w grach, które chcę uhonorować tak naprawdę, które mnie... Ale to są tylko gry, które mnie porwały. Ja na przykład Mass Effecta 2, gdzie brakuje mi jednego trofea do platyny, po prostu sobie przeszedłem dwa razy grę. Po złej stronie, po dobrej, no nie? Na przykład tego nie będę platynował. Mam jedno trofeum do platyny, ja to mam gdzieś. Ta gra mnie nie porwała na tyle, żebym zaraz się na to rzucał. Więc no... Jakby, no dobra. Z każdym jest trochę inaczej, no nie? No... Dokładnie. No ja myślę, że jesteśmy całkiem inni. Pamiętacie, znaczy ja też wychodzę z tego założenia, że po prostu twórcy powinni się skupić na tych trofeach, żeby one były jakieś sensowne, tak? Bo mamy czasami jakieś takie beznadziejne takie trofea, które naprawdę bardzo trudno zrobić. Ja pamiętam taką grę Brothers in Arms, no, czy, tak, jak, czy coś takiego. No, no, no. Słuchajcie, tam było takie osiągnięcie. W ogóle ja nie wiem, kto na to wpadł. Nie wiem, to musiał być kompletny debil, żeby coś takiego wymyśleć. Wymyślił takie trofeum, żeby odpalić grę w rocznicę tam pierwszej albo drugiej wojny światowej. I czyli tam gdzieś tam koło września odpalasz sobie grę i one tylko w tym dniu ci wejdzie. No i a gra na przykład wyszła chyba wtedy, pamiętam, w marcu albo w kwietniu i czekasz, dajmy na to pół roku, żeby wpadło ci to trofeum. Jak kupiłeś grę, nie wiem, w październiku, to czekasz rok, żeby wpadło ci to trofeum. Więc w ogóle... No widzisz, ale tak to działa w WoWie. W WoWie też masz tego typu challenge i trofiki, że tylko w pewnych okresach, czyli tak powiedzmy, masz Wielkanoc, masz Halloween, mamy Święta Bożego Narodzenia, Nie, i w tych tylko okresach są specjalne aczyki, które pojawiają się tylko wtedy, a często jest jeszcze tak, że jest to przedział czasowy, nie tylko właśnie w danym okresie, ale powiedzmy ten dzień od godziny 8 do 20 i tylko w tych godzinach możesz wykonać danego aczyka. Jeżeli go nie wykonasz, sorry, przepadło, musisz czekać rok, żeby go wykonać. Ale wiesz, jeszcze w WoWie chyba jest tak, że tam jest tych osiągnięć bardzo, bardzo jest dużo. Strasznie prawda? Dużo, ale to też trochę dużo. No właśnie. No więc wiesz, no to musiałbyś mieć, żeby je wszystkie zrobić, w ogóle jakiś chyba Unreal, wydaje mi się, ale żeby je wszystkie zrobić w WoWie. Jest koleś jeden, który zrobił. Jeden koleś. No to nie ma innych gier. On gra tylko w jedną grę i to od 10 lat i pewnie nie robi, no. Tak, jak na dobrą sprawę. Ja nie mam tyle czasu, żeby poświęcić się jednej gry, że ja mam tyle gier, że chciałbym je wszystkie ograć i zrobić w miarę normalną platynę, w miarę normalnym czasie. Moim zdaniem platyna powinna ci zajmować w każdej grze, w zależności czy, no wiecie, no w Skyrimie więcej, no bo gameplay jest dłuższy, ale ogólnie tak w normalnych grach jakieś 20, 30, maksymalnie 40 godzin do platyny. I tak powinno być wszędzie. Ja w Killzone robię ponad 200, dopiero mam platynę i to jest dla mnie trochę słabe. Więc twórcy muszą robić, moim zdaniem, trofea z głową i żeby nie było takiego przykładu. Jeszcze pamiętam, w Crysisie 2 trzeba było pół roku mieć grę i po pół roku odpalić tą grę i wpadło ci trofeum. No to gdzie takie rzeczy? Jeszcze z takich śmieszniejszych trofeów pamiętam NHL-a. Już nie pamiętam, którą opcję, no, który numerek NHL-a. Załóżmy, nie wiem, 8 albo 9. Było takie osiągnięcie, że muszę wygrać z najlepszym graczem z pierwszej 50. No dobra, no to ja piszę do jakiegoś gracza z pierwszej 50. Ja mam, dajmy na to, 9000 miejsce. Piszę do takiego typa, ale mi nawet nie odpisuje, nie? No dobra, piszę do drugiego, do trzeciego, do czwartego. Nic, w ogóle nie, totalna olewka. I jak ja mam zrobić takie osiągnięcie? Jak do 50, to chyba bym musiał całe życie grać w tego Nigela, żeby w ogóle się dostać i w ogóle zrobić sobie takiego skilla, że nie wiem co. I jeszcze musiałbym wejść do tej 50 i z kimś zagrać. No w ogóle, nie wiem, no to te platyny to miały, nie wiem, może niech mają, nie wiem, 300 osób. I to będzie wszystko. Dlatego muszą być to bardzo mądre i przemyślane trofea. Nie, no to się zgodzimy, to się zgodzimy. Pamiętacie jeszcze jakieś takie beznadziejne trofea, albo jakieś takie głupie platyny, jakieś takie beznadziejne, że długo się robiło, taki grind albo coś? Ja pamiętam tylko, w którymś Call of Duty było takie dziwne trofeum, które, że trzeba zabić 50 gości z noża lub wykonać tam jakąś serię z karabinu lub coś, to był trofik, który był lub, który był bez sensu tak naprawdę, bo bo zabić z noża 50 gości, no to wiadomo, w Call of Duty nie problem. Z karabiny kogoś zestrzelić, to też prawie nie problem. No i strzelić kogoś ze snajperki, to naprawdę też skilla nie potrzeba mieć. Więc ten achievement był taki, że z jednej strony robiłeś go, bo i tak go musiałeś, jakby robiłeś go w trakcie gry, ale on specjalnie nic nie dawał i był bez sensu. Więc ja nawet nie wiem, po co on tam był. Ja bym chciał wrócić do WoWa jeszcze, bo a propos tych trofeów, no. To spójrzcie na to tak, zawsze możecie po roku wrócić i je dobić. A najwyżej dojdą wam jakieś nowe. A macie takie na przykład MLB, gdzie macie na przykład od razu widełki czasowe. Baseball jak to nie jest zdobędzie... chyba, tak? Tak, baseball. No. Jeżeli nie zdobędziecie tego trofeum w danym czasie, jak odgrywa jakiś sezon, to wtedy już w ogóle tego nie zdobędziecie, bo automatycznie są serwery tego sezonu wyłączone. O Boże, no to też... Ale to wam powiem taką bardzo fajną ciekawostkę. I tak moim zdaniem powinni robić wszyscy twórcy. Ostatnio w Prusie była taka gra Pixel Junk Shooters Ultimate bodajże. To jest takim samolocikiem, sobie latasz, strzelasz wodą do różnych, że tak powiem, rzeczy, jakieś lawy i tak dalej, ona ci się zamienia w skałę i ogólnie taki przyjemny indyk. I słuchajcie, i tam ja od razu sobie to ściągnąłem, w Prusie wyszło, ciach, patrzę, trofea oczywiście, bo to ja musiałem zobaczyć trofea, patrzę. I było takie jedno trudne osiągnięcie dosyć, żeby na złoty pucharek, żeby 5 razy pod rząd wygrać online. Bo tam można grać online taki 1 versus 1, takie PvP małe. No i powiem wam, że no tak sobie myślę, kurde, to będzie trudno zrobić, więc... A w ogóle gra ma platynę, żeby było śmiesznie, taki malutki indyczek za darmo z plusa. No dobra, no to tak sobie myślę, no dobra, będzie trudno to zrobić. Pograłem sobie chwilę, no tam zabiłem jednego, później drugi raz wygrałem, więc resetuję się od nowa, dobra. I to w ogóle olałem. I patrz sobie po jakimś, nie wiem... 3-4 tygodniach, patrzę, pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem, że twórcy zaktualizowali tą grę i zaktualizowali tego trofeum. Te trofeum. I nawet było w historii aktualizacji, że zmiana osiągnięcia. I już nie było, żeby wygrać 5 razy pod rząd ten PvP, tylko wystarczyło wygrać 5 razy. I ten złoty pucharek stał się teraz dosyć prosty, no bo wygrać 5 razy w internecie to jest coś prostego. I moim zdaniem, jeżeli twórcy wyłączają jakiekolwiek serwery albo robią coś właśnie takiego, że nie wiem, zastanawiają się, o kurczę, ale zrobiliśmy ciężki pucharek, nikt tego nie wbija, to moim zdaniem powinny być aktualizacje, które pozwolą nam zrobić, wbić te trofeum po prostu, tak, że nie wiem, FIFA 10 nie ma już serwerów, są online'owe trofea, nie wiem, to niech wejdą na singla i dla mnie to będzie spoko i moim zdaniem w każdej grze powinno być coś takiego, szczególnie jeśli są to trofea nastawione na multiplayer, w którym coraz w późniejszym czasie będzie grało coraz mniej osób, więc moim zdaniem powinni przemyśleć to właśnie tak jak twórcy tego Pixel Junka. Dla mnie to była rewelacja po prostu. Dla mnie to było świetne. Atlus to się powinien od nich uczyć, bo co oni czasami wstawią w swoje gry, to jest masakra po prostu. Jak jest jedna z najlepszych gier logicznych, Katrin, też była w plusie dla pana. Pamiętam. Ogólnie samo przejście gry, pikuś. Przejście gry na poziomie hard, pikuś. Odkrycie wszystkich endingów, trochę czasochłonne, pikuś. Ale dochodzisz do trzech ostatnich trofików, tam czterech, czyli wieża Babel. To jest rzeźnia na resorach po prostu. Jeszcze jak pierwsze etapy tej wieży przejdziesz, to ostatni to jest po prostu wolna amerykanka. Masz wieżę, którą musisz przechodzić w kilku wymiarach i ona jest losowa za każdym razem. Więc nie da się nauczyć jej po prostu rozkładu ani nic, nie? I za to masz trofeum. I to jest najtrudniejsze trofeum w grze, które po prostu decyduje, czy masz platynę. Ewentualnie na przykład w Drakengardzie masz też takie trofeum za zabicie ostatniego bossa. Gdzie mi jest po prostu głupio, że na tej gry nie przeszedłem, bo ostatniego bossa nie mogę zabić. O Boże. Bo zmień poziom, Jacek. To nieważne, na jakim poziomie będziesz grał. Tam jest one hit, one kill praktycznie o na tobie. I całość zmienia swój styl. To już nie jest wtedy RPG akcji, gdzie po prostu mógłbyś stłuc kolesia, aż mu życie zejdzie. Tylko to jest 8-minutowa cutscenka i to jeszcze muzyczna tak naprawdę. Gdzie w odpowiednim momencie musisz naciskać jeden guzik, żeby twój bohater otoczył się barierą i nie zginął od ataku przeciwnika. I niby wszystko ładnie, pięknie, no nie? Bo na początku widzisz, jak to do ciebie leci, możesz trafić, wszystko jest w rytm, ale potem po prostu ci kamera wariuje, że wychodzi za ekran, że ciebie w ogóle nie widać, że się obraca. Pod sam koniec raz mnie zabiło, ponieważ robi się dosłownie czarny ekran. Ja już odłożyłem pada zadowolony, że to już koniec i to był błąd po prostu. Bo tam sobie gadali i nagle było jedno piknięcie. Ja tego nie dosłyszałem. I to w ogóle na czarnym ekranie musiałeś na ślepo jeszcze trafić to jedno piknięcie, bo inaczej ginąłeś. I to jest masakra. Ewentualnie jeszcze macie na przykład Persona 4 trofeum za wszystkie linie dialogowe jednej kobiety, która wam pomaga podczas walki. Niby też wydaje się łatwe i czasochłonne, tylko że te linie dialogowe są losowe po prostu. I zależnie na jakim poziomie grasz, takie linie dostajesz, a musisz zdobyć wszystkie podczas jednego przejścia. Jak na przykład będziesz bił bossa A, ale będziesz do niego za silny, dostaniesz jedną linię dialogową. Jeżeli będziesz za słaby, dostaniesz drugą linię dialogową. I tak to jest nie do zdobycia według mnie tak naprawdę. No ja w ogóle mam takie wrażenie, że w tych japońskich produkcjach te trofea są zdecydowanie trudniejsze niż w europejskich. A właśnie, jeszcze wracając do japońskich produkcji. Mówiłeś o Metal Gear Solid 4. Dokładnie. Tam tak, po jakimś czasie wyszły trofea, tak. To ta gra widziałem. Trofea od początku. Tak nie, ale... Tak. Tylko nie były takie dosłowne, były coś jak w Final Fantasy, jak miałeś aha, że Metal Gear Solid, te wszystkie rangi, no. Typu żaba, pantera i tak dalej, to były wtedy twoje trofea tak naprawdę. Mogłeś zdobyć dzięki temu broń. To no tak, ale... po prostu się przełożyło na te zwykłe trofea, bo i tak musiałeś zdobywać odpowiednie rangi, odpowiednie bronie kupować i tak dalej, więc w sumie wyszło na to samo, tylko nie dostawałeś tego pucharku na sam koniec. Tak, tylko że wiesz, mi bardziej chodzi o to, że no właśnie, nie ma tego pucharku i wiesz, ja wchodzę w swoją kartę, biorę aktualizuj i nie ma takiej gry jak MGS4, więc ja to skipuję w tym momencie, nie? Wiem, że po jakimś czasie wyszła normalna aktualizacja, w której pojawiły się pucharki. To wiem akurat. Chyba po 2 albo 3 latach. Tak, ale to wtedy to ja już byłem... No już mi się nie chciało grać w takie starzywa. No ja na ogół nie gram w stare gry. No dobra, a co powiecie o trofeach na Steamie chociażby, które nie są w ogóle integralne z samą grą, ale po prostu Steam sam z siebie je dodaje. Ale to Steam dodaje, czy... Ale to twórcy na Steamie. Twórcy, chyba, tak, ale no tak, na Steamie. Tak. To nie tak, że w grze masz zaimplementowane te trofea, tylko na tej platformie Steam po prostu jest. Wiem o co chodzi. I za to dostajesz karty, które oczywiście możesz spieniężyć, no nie? To jest jeden plus tamtych trofeów, ale... Jest coś takiego? Tak? Tak, no jest. Ja dzięki temu kupiłem sobie parę gierek i... Co wy gadacie? Naprawdę coś takiego jest? Ta cała rzecz polega na tym, że nie wszystkie gry wspierają karty. Bo aczyki aczykami, które są oddzielnymi aczykami w Steamie, karty są takim dodatkiem. I to są to możesz je zbierać i za uzbieranie całego pakietu kart dostajesz normalnego aczyka steamowego, ale do tego te karty możesz później spieniężyć, właśnie sprzedając je. No i niektóre karty mój kolega na przykład sprzedał z Don't Starve'a jedną kartę za, z tego co pamiętam, $10. No świetnie. Tak samo mój znajomy z Counter-Strike'a Global Offensive jakieś tam AK-47 jakieś sprzedał, też za jakieś 15 albo 20 dolców. Po prostu gra się zwraca tak naprawdę. Świetne. W ogóle to powinno być w normalnych konsolach. Fajnie, że na Xboxie są czasami te dodatki różne do tych awatarów, i czy tam nowe awatary. To jest w porządku. Powinni coś wymyśleć. Boże, jakbym pieniądze dostawał za grę, o Jezu, ja umarłbym, ja bym grał i tak gram cały czas, ale grałbym jeszcze więcej, no. Świetna sprawa. To na Xboxie to jest mega z tymi dodatkami w ogóle. Przechodzisz sobie grę, jak chcesz wbijasz ten calaka, jak nie chcesz to nie wbijasz, ale zawsze coś dostajesz do swojego awatara. No, dokładnie, i to jest fajne. Na u Sony nie ma czegoś takiego odgórnie, że tak powiem, jak u Microsoftu. Masz tam oczywiście niektóre gry, gdzie dostaniesz motyw, ewentualnie awatarka, ale to jest w ogóle 1 na 1 000 000 na przykład. Bo stosowali projekt Home. A na Xboxie jest wszystko. Wiesz, jakbyście mieli Home, tam można by to pięknie wszystko dołączyć, ale tego nie ma. Home się nie sprawdził. I bardzo dobrze. I bardzo to dobrze, że tego w ogóle nie ma. Jeszcze, czy nie? Nie, nie żyję. Nie. Bardzo dobrze. No, zastanówmy się chwilę, czy trudność trofeum jest uzależniona od długości grania tego trofeum, czy po prostu od trudności zrobienia tego trofeum. Bo na przykład mamy sytuację, w której, nie wiem, jedno trofeum trzeba, nie wiem, na przykład w GTA 4 trzeba zrobić jakiś tam ostatni level, czy w Maxie Payne. Ogólnie to jest proste. Trofeum jest proste, bo musisz grać online i po iluś tam godzinach ci padnie. Ale to teraz zastanówmy się, czy takie trofeum jest trudne do zdobycia, czy nie. Mnie trofea online to jest najgorsze dziadostwo, jakie mogło kiedykolwiek powstać, bo to zmusza cię do grania online, nawet jeżeli cię gra nie interesuje. No tak, ja miałem na przykład z Tomb Raiderem nowym, mnie się ta gra mega podobała, nowa Lara po prostu kocham i tak dalej, nie? Ale jak odpaliłem online, to załamałem ręce, jak można tak to spierdzielić po prostu. To była słaba podróba Uncharted. Sorry, że ci przerwę na chwilkę, ale ja chciałbym ci powiedzieć, że zrobiłem wszystkie trofeum online w Nowej Larze. Grałem tam chyba około 40 godzin, zrobiłem wszystko i powiem ci, że jak pograłem te 40 godzin, to nawet mi się to spodobało. No ja też zrobiłem platynę, ale no, to była dla mnie droga przez mękę po prostu. A zrobiłeś platynę, no. Tak, no to, tak. Ale, znaczy tak abstrahując, dobra, te multi niech będzie, że jest słabe, chociaż mi się osobiście podobało, ale niech będzie, że jest słabe. Ale pomysł z tymi pułapkami, to nie było takie głupie, powiem ci. No, pułapki były mega, no. To tylko to, co jest strzelanie, że biegasz randomowo, nieważne gdzie strzelisz, to zawsze ktoś się nawinie, kogoś zabijesz. No tak, tak, tak. No, te pucharki w multi tak. A ty, Piotrze, co ty myślisz? 100 godzin to trudne osiągnięcie, czy nie? Dla mnie osobiście, tak jak dla Jacka, trofea online są totalnie bez sensu. Znaczy, inne rzeczy, ja lubię gry online, ale nie potrzebuję trofeum, żeby grać w nie, tak naprawdę. Mhm. Więc dla mnie trofik tak. To jest tak naprawdę dodatek, tak jak już wcześniej mówiłem. I zdobycie trudności trofeów, tak? Mhm. Ja to w ogóle nie patrzę. Jak wleci, to wleci, jak nie wleci, to nie wleci. I tyle, się nie przejmuję. No tak, no ty to masz ten. A ja bez tego nie mogę żyć. No ja właśnie. To sobie odpal All Stars PlayStation Battle Royale. No i jest teraz, do ściągnięcia. Mam Vitę, mogę w sumie ściągnąć, ale... Nie graj na Vicie, graj na Playu. No ale trójki nie mam, to... A to żałuj, bo ja próbowałem kiedyś dema na Vicie. Aha. Totalnie nie ta gra. To się totalnie nie nadaje na małą konsolę Sony. Na dużej, owszem, klon Smash Brosa, jak się patrzy, gra się miło i tak dalej, dopóki nie dojdziesz do Toro, czy tam Toko. Tak, to gra się cud, miód, malina, platyna mi wpadła w ciągu 4 godzin. A nawet nie wiedziałem, nawet nie grałem dla platyny. Po prostu sobie grałem online tak naprawdę i przechodziłem historię każdą postacią, żeby zobaczyć, jakie tam mają zakończenia i platyna wpadła sama. Coś dla ciebie, jak lubisz grać dla platyn. Tak naprawdę. No wiesz, lubię grać dla platyn, ale też nie w każdą grę. Ja pamiętam, że na przykład w FIFA, gram cały czas w FIFA co roku. Nie wiem, załóżmy, niech zacznę od 0.7. Od 0.7 do 0.14, nie, 0.13, nie zrobiłem żadnej platyny, bo platyny w stylu zagra jedną gwiazdą 500 meczów, to dla mnie jest głupota, bo ja nie lubię tego trybu. Ja lubię sobie grać jeden na jeden online i to wszystko. A zagraj 500 meczów swoją gwiazdą? Nie. To ja dlatego to olałem, ale już 14 zrobiłem. I mam wrażenie, że te trofea na nowej generacji są bardziej przemyślane. Wszystkie te gry, które w sumie mam w retailu, to w większości zrobiłem platyny, tak na dobrą sprawę, bo one są jakieś takie normalne. Normalnie dostosowane do gracza i są... Nie są aż może tak czasochłonne, no może poza tym Killzone'em, ale ja widzę, że tu wszyscy moi znajomi też robią platyny i bardzo łatwo im wchodzić. W Infamousie bardzo łatwa platynka jest. No ja w Assassinie zrobiłem tym nowym, ale no w multi trochę posiedziałem. Czy, nie wiem, z takich łatwiejszych platynek, no FIFA 14 to też już tu parę osób zrobiło platyny, też dosyć prosto, więc ja myślę, że teraz twórcy poszli trochę po rozum do głowy i te platyny są bardziej dostępne dla każdego gracza. Tak mi się wydaje. Wiesz co, to prawda. Ja mam jeszcze jedną rzecz dla ciebie. Na Xbox One masz piękną rzecz, która się ładuje do snofa. I jest to szczepienie sobie danego zadania, jeżeli chcesz wykonać dane trofeum, tak? No. Więc obok masz ekran z grę, a drugi na snapie masz, co masz wykonać. To jest genialne. Wiem, to jest świetne. Słyszałem właśnie o tym. Tak, to jest świetne rozwiązanie. Tak. Wiecie, co jest jeszcze świetne? Grałoby mi się z tym przyjemniej. No, co tam, Jacku? Ogólnie twórcy mają też prawo dorzucić takie trofea daily albo weekly. Że masz na przykład Dead Rising 3 i nagle masz patcha i z patchem ci dochodzi trofeum, które możesz zdobyć tylko przez tydzień. Jak je zdobędziesz, to może dostajesz coś do awatarka jeszcze, to w samej grze masz to jedno trofeum więcej, no nie? Ale jednak w konsolach Microsoftu jest ten minus, że nie da się mieć często stałej platyny, czy tam stałego calaku. No ponieważ tak. O ile na PS3 wbijasz w podstawce wszystkie trofea, masz platynę, i choćby wyszło DLC albo coś, to ta platyna ci nie zniknie. A u Microsoftu jest tak, że wbijesz setkę, wychodzi ci DLC, to automatycznie ci się zmniejsza ta setka do... Tak, gamer score gra się zmniejsza. No i automatycznie już nie masz setki, mimo że siedziałeś nie wiadomo ile godzin na przykład. Nie, no setki nie masz, ale tysiaczek jest cały czas, nie? No tak, no. Ale wtedy kompletna gra ma na przykład 1200. No tak, no to tak. No dlatego tutaj Sony, tak, to fajnie po prostu wyolbrzymia, znaczy wybrzusza to, znaczy... No, pokazuje ci to, że dobra, masz tą platynę, bo zrobiłeś wszystko w danej grze. A powiedzcie mi, co myślicie na przykład o czymś takim? Czy to jest ogólnie fair, takie zdobywanie trofeów? Jak na przykład w Walking Deadzie. Mam Walking Deada. Platyna polega na tym, że przejdziesz całą grę i masz platynę. To jest fair, waszym zdaniem ogólnie? Tak powinno może być w grach, czy co o tym myślicie? Dla mnie to jest fair, bo ja nie patrzę na trofea i ja no, tutaj... No tak. No właśnie, ja sobie przechodzę grę i nagle przyszedłem i dostałem, zrobiłem całą grę tak naprawdę, tak, od początku do końca. Patrzę sobie na achievementy i patrzę, o, wszystko zrobiłem. No to mówię, bardzo miło, bardzo się z tego cieszę, tak? A jednak się cieszysz. Chociaż... Cieszę się, ale nie mówię, że to jest takie potrzebne. Tak? Ja nie potrzebuję się budować sobie motywacji na achievementach, tylko jak zobaczę to, to mówię, to jestem taki dodatkowo radosny, że coś zrobiłem więcej tak naprawdę. I to jest taki dodatek. A ty, Jacku, co ty myślisz? Ja myślę, że to było bardzo dobrze zaplanowane posunięcie tak naprawdę, no, ponieważ... Boż, kolejny, no. Nie chodzi o to, że sama platyna jest łatwa, ale jest, o to, że... Jest łatwa. No jest, ale to nie jest tym rzecz tak naprawdę. Chodzi o to, że to im zwiększyło trochę sprzedaż. Bardzo możliwe. Pomyśl sobie, że są ludzie, którzy jak widzą, że jest platyna. Teraz będziesz mówił o mnie. O, dokładnie. No, może aż takim człowiekiem nie jesteś, ale już chyba wiesz, o co mi chodzi. Powiem ci, że mam platynę w Hanie Montanie. To chyba już coś znaczy, czy nie? Dobra, może jesteś takim człowiekiem, ale, no. Ale nie tym typem człowieka. No okej. Okay. Chodzi o to, że są ludzie, którzy pierwsze co robią przed zakupem, to najpierw patrzą na platynę. Ich nie interesuje, o czym jest gra, jak się gra, albo coś, oceny, tylko jak łatwa jest platyna. Bo oni chcą sobie tego e-penisa powiększyć, że mają więcej pucharków niż inni, no nie? Jeszcze tak nie mam. No właśnie. I to w sumie chyba dobrze. Mam nadzieję. Ogólnie chodzi o to, że część ludzi kupowało The Walking Dead tylko po to, żeby sobie właśnie tego e-penisa powiększyć, żeby zdobyć tą platynę, bo jest łatwa. Oni przeklikiwali wszystko i lecieli byle do przodu, no nie? No tak. Ale pucharek jest i szpanować mogą. I to było dobre posunięcie od Telltale Games, ponieważ tak sobie trochę sprzedaż podbili. Mhm. Chociaż tam ja tak naprawdę nie potrzebuję w ogóle trofeów, żeby się wciągnąć w jakąś grę albo w ogóle mieć motywację, żeby odkrywać coś w niej. Ja często jeszcze gram na Playu dwójce, gdzie tego w ogóle nie ma, a i tak odkrywam wszystkie konty, wszystkie questy robię. A nawet na Playu trójce, jeżeli gra jest słaba, to nawet trofeum za, nie wiem, granie 15 minut pod rząd mnie nie zmotywuje, żebym w to grał. No okej, no dobra. No to ja, tak jak słyszeliście, Jacek nie potrzebuje trofeów, Piotrek w ogóle nie potrzebuje trofeów, a ja nie mogę bez nich grać. Dobra, więc to, co wy myślicie, możecie napisać nam na stronie, jakie jest wasze podejście do tego tematu trofeów. Najłatwiejsze platynki możecie powiedzieć, najtrudniejsze. No i ogólnie jakąś małą dyskusję na ten temat możemy poprowadzić pod odcinkiem. No a teraz przejdźmy do kolejnego tematu, zamknijmy temat główny. No i Piotrek nam powie, na jakiego indyka czeka. Dobra, to są dwa indyki. Jeden to jest Beyond Eyes. To jest taki mały indyczek. Przede wszystkim jedna rzecz. Oba indyki są jeszcze w developmencie. Nie wiadomo, kiedy wyjdą. Mówi się, że niedługo, a bardziej bliżej 2015 roku, tak naprawdę pewnie po, znając życie. A to jest Kickstarter? Nie, jest w ogóle Kickstarter, z tego co patrzyłem. To jedno pytanie, zanim powiesz dalej. To Beyond Eyes to jest o tej dziewczynce? Tak, dokładnie to. To się kojarzy? Tak. To będzie mega. Beyond Eyes jest ładnym indykiem opowiadającym o niewidomej dziewczynce, która wizualizuje sobie świat innymi zmysłami. Dźwiękiem, nie tyle wzrokiem, tak, czy słuch, czucie i tak dalej, dotyka różnych rzeczy, to widać, widać na trailerze, jak to wygląda. Nie do końca wiadomo, co dokładnie jeszcze będzie się w tej grze robić, jaka będzie dokładnie historia, czy gameplayowo będzie coś fajnego. Na razie pokazali tak naprawdę tylko i wyłącznie strukturę wizualną, to o czym będzie gra. Ale już samo to nie wystarczyło, żebym tą grę kupił tak naprawdę w tej chwili. Czekam bardzo, żeby ją dostać w swoje łapska. Z tego co patrzyłem, na pewno wyjdzie na PC-ty, na Maci i na Linuxa. Nie pamiętam tylko, czy wyjdzie na konsolę, ale pewnie po jakimś czasie tak. Na Beyond Eyes możecie czekać. Mhm. To tylko Steam na razie, tak? Tylko na Steam. Początek chyba z tego, co wiem, Steam. No dobra. Dobra, więc na razie mnie ten tytuł nie interesuje, nie? Ja czekam. Tak, jak będzie wychodził na jakieś konsole, to możecie mi o nim przypomnieć, to może zobaczę to, bo ja jestem takim graczem po prostu. No dobra. Chyba będzie u Sony i u Microsoftu. No u Nintendo na pewno nie będzie, bo tam nic nie ma, więc tylko u Sony albo u Microsoftu, no sorry. Nintendo to nie konsola, to stan umysłu. No tak, sorry. No dobra, to zajmiemy się tym później, zobaczę później może po screenach, no ale jeżeli mówicie, że jest dobre, to pewnie jest dobre. No i co ten drugi tytuł? Whisper Independent. No. To jest gra, która jest podobna do Papers, Please, jeżeli to ktoś grał, jeżeli chodzi o wizualia. Tak, myślałem. Ale za to opowiada totalnie o czym innym. No tutaj jesteśmy cenzorem, redaktorem naczelnym gazety, która jest przede wszystkim niezależna. I cała rzecz polega na tym, że musimy odpowiednio cenzurować artykuły, żeby nie podpaść rządowi tak naprawdę, a przekazać ludziom informacje tak, żeby się przeciwko temu rządowi zbuntowali. Przynajmniej tak to zrozumiałem, bo odrałem demo dwa razy, które link do demo będziecie mieli na pewno w rozpisce, które jest zrobione na Unity, więc wszędzie chyba pójdzie. No i w tym demie cenzurowałem kawałki artykułów. Zawsze w tym demie są zawsze takie same, ale podczas złego wycenzurowania artykułu podnoszą się nam jakby dwie statystyki, dwa wskaźniki. Jeden to jest właśnie bunt ludzi, który jest na biało, a na czarno jest pokazany nam, jak bardzo rząd jest przeciwko nam tak naprawdę, tak? No i musimy sobie tak ułożyć te artykuły, żeby rząd nie był tak naprawdę przeciwko nam, a ludzie się buntowali przeciwko temu, co rząd robi. Ja przeszedłem raz demo w taki sposób, że rząd cenzurował wszystko, co się da, a ludzie się nie buntowali i wtedy gra mi się skończyła i dostałem piękną informację, że tego dnia wyszła dana ustawa o cenzurze i niestety nikt przeciwko tej cenzurze się nie zbuntował, więc ona wchodzi i nikt nic nie robił. Wszyscy, którzy mieli się zbuntować, to wyjechali z kraju. Po prostu. To tak, to trochę Koreą mi pachnie. Tak. Gra w ogóle wydaje się bardzo fajna, bo oprócz tego, co jest w demie, czyli takim czystym gameplayu, który tu widzimy, będą historie ludzi, którzy pracują w naszej redakcji. I oni też dzięki temu, co oni będą mówić, będziemy mogli patrzeć inaczej na te artykuły, które są. No, powiedzmy, jest 5 osób, które mówi sobie, że jest bitwa na jakiejś ulicy gdzieś daleko. No i jeden mówi, Jezu, to tak złe, tak? Co powinniśmy z tym zrobić? No i ktoś pisze artykuł, że bitwa została rozpoczęta przez rząd, tak? Ale nie za bardzo możemy to wypuścić, więc cenzurujemy i przepuszczamy dalej. Oczywiście artykuły możemy sobie wrzucić do koperty, która jest print, czyli do wydrukowania, i do deny, czyli odrzucenie totalne. Warto sobie demo sprawdzić, bo jest fajne, na pewno. Gra wychodzi na pewno na Steama, czyli PC, Mac i Linux. Z tego, co wiem, wyjdzie także na Androida i na iOS-a, albo przynajmniej nie wiadomo, czy wyjdzie, ale twórcy mówią, że chcieliby wypuścić grę na mobilki. Więc zakładam, że jeżeli gra się sprzeda, tak jak ma się sprzedać, to na mobilkach także zagramy. Na dużych konsolach najprawdopodobniej tego nie będzie, no bo tak naprawdę czy potrzebujemy małych indyków, aż takich małych indyków. Na konsoli? Ja myślę, że nie. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że jeszcze wrzucą mi to na plusa i dzięki jeden slot mi przejdzie. Dokładnie. No, wiemy, jak jest na plusie, no. A ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego Westport Independence. Myślisz, że będzie w tej grze tyle samo zakończeń, co w wspomnianym wcześniej Papers, Please? Czy tak? Myślę, że tak. Polecą po jednej linii? Myślę, że tak. Ja odgrałem te dwa razy, czego o drugim razie nie mówiłem, bo drugi raz po prostu rząd był przeciwko mnie totalnie, bo chciałem sprawdzić, co się stanie i po prostu gazeta została zamknięta. Po prostu. Więc też trzeba uważać, żeby nam nie zamknęli gazety. Uważam, że będzie masę zakończeń, bo tym bardziej, że tych artykułów jest w demie mamy 7 dni, tak? Czyli w każdym dniu mamy po 2-3 artykuły do wydania. Każdy może inaczej trochę podejść do zakończenia tak naprawdę. Tak mi się wydaje. Jak to będzie, zobaczymy. A myślisz, że ta gra będzie miała takie lekkie drugie dno, jak było właśnie w Papers, Please, że jeżeli przepuściłeś kogoś, po ciebie przeprosił, to na przykład tu mnie pieniędzy dostałeś, przez co w domu na przykład żona chora była i nie było na leki, trzeba było wybierać między prądem a na przykład jedzeniem albo ucieczką z kraju? Tak, sądzę, że coś podobnego będzie ze względu na to, że prócz cenzurowania będziemy musieli zarządzać, zdobywać kasę dla swojej gazety, tak? Więc to, ile się sprzedaż, też musimy jakby nabijać. W demie tego jeszcze nie ma, bo sama struktura tego, co wiem, tego naliczenia kasy, no w demie 7-dniowym trochę średnio by działało. Chcieli pokazać tylko ten czysty gameplay, który będzie później, na którym będzie się opierać tak naprawdę cała rozgrywka. Reszta będzie inna, ale tak, będzie trzeba patrzeć, co się cenzuruje, żeby nasza gazeta nie upadła także ze względu na sprzedaż tak naprawdę, tak? A my myślicie, że w obie gry zagramy w tym roku, czy dopiero w przyszłym? Ja tak jak powiedziałem, sądzę, że tam będzie 2015. Beyond Ice na pewno tak naprawdę, bo oni nawet sami z góry powiedzieli, że raczej tego nie wydadzą w 2014, będzie to 2015, nie wiadomo kiedy. A Westport Independent jest napisane, że jest in development, ale z tego co wiem, jest to późny development, więc... No tak. Ja obstawiam, że wszystko w 2015, ponieważ wszystko co najlepsze wtedy tak, przychodzi. Tak, tak. Tak, tak. No, już zostanie. Niestety tak mamy. No dobra, więc zapraszamy do tych produkcji, zobaczcie sobie, może komuś się spodoba. Ja może sobie sprawdzę tego, a może obie sprawdzę, zobaczę co to jest. Dobra, teraz ja chciałbym trochę z wami posiedzieć i pogadać na temat Destiny. Nie będę wypowiadał się na ten temat zbyt dużo, bo sporo już zostało powiedziane w internetach i w internecie. W związku z tym tylko powiem, co mi się podoba, co mi się nie podoba i dlaczego. Więc wróćmy się 2 lata do tyłu. Wychodzi na peceta, długo oczekiwana produkcja, jest to Diablo 3. No i Krystian sobie niewiele myśląc, kupuje tą produkcję parę dni po premierze za 200 zł. Jego kumpel też kupuje, odpalamy sobie, robię sobie szamana, gram sobie, przechodzimy razem z moim Robertem, pozdrawiam. Przechodzimy sobie normal, później przechodzimy sobie koszmar. Ja już z nim zaczynamy piekło, przechodzimy sobie te piekło, już 60 level, jakieś tam fajne itemki, super fajnie. No i wchodzimy na Inferno, przechodzimy pierwszy akt, bardzo ciężko, bo to było na patchu 1.01 albo 1.02 albo 1.00, już nie pamiętam. No jesteśmy na tym Inferno, drugi akt, jest tak strasznie ciężko, co chwilę giniemy, ja mam jeszcze szamana, który wtedy był tak słaby, że to szok. I tak się zastanawiamy, kurczę, już nie ma co tutaj robić. Kompletnie nie było co tutaj robić. Ja od razu sprzedałem tą grę, mój kolega też ją od razu sprzedał i stwierdziliśmy, że Diablo 3 było strasznie słabe. I ten sam problem ma teraz Destiny. Cały problem polega na tym, że naprawdę ta gra zapowiada się genialnie. I ja mam wrażenie, że ona za jakieś właśnie 2 lata temu, za jakieś 2 lata będzie świetna. Tak jak teraz wyszło Diablo z dodatkiem na konsolach, które jest genialne, dodaje dużo ciekawych opcji, piąty akt, nowy postaci, nowy loot. Loot mi się nie podoba, ale dodaje dużo bardzo fajnych rzeczy, nowe tryby, udręka, 6 leveli, super. I teraz gram w Diablo, jestem zajarany i mogę to powtarzać w nieskończoność. Tak teraz w Destiny nie ma co robić i mam oczekiwanie, i pewnie tak będzie, że za 2 lata będzie to samo co z Diablo, czyli teraz zostawiam tą grę, a za 2 lata na pewno będę się świetnie przy niej bawił, bo powstanie tyle DLC-ków, powstanie dużo dodatkowych rzeczy, map, może nowe klasy postaci, może nowe subklasy do nich, nie wiadomo. Ale na dzień dzisiejszy Destiny nie spełnia do końca wszystkich oczekiwań, ale moim zdaniem to są dwie gry. Mamy singla, mamy PvM, które jest bardzo podobne do tego, co jest w Borderlandsach, ale gorsze, bo tam no, pewnie wiecie, no, że loot mniejszy, że jakieś drzewka zupełnie inne, że tylko, nie wiem, 3 klasy postaci. Te same modele broni, inne więcej. Tak, dokładnie tak, że no, to jest wszystko za mało w stosunku do Borderlandsów, ale naprawdę gra się w to przyjemnie. Jeżeli chodzi natomiast o PvP, tu mamy Halo, oczywiście gorsze Halo, trochę mniej map, mniej trybów, mniej tego wszystkiego, ale gra się naprawdę miodnie w tym PvP i jeżeli miałbym na dzień dzisiejszy wybierać, czy gram PvM, czy gram PvP, to gram PvP. PvP kupiło mnie, bo posłucha jest trochę na tego typu tytuły, a jeżeli chcecie dobre PvM, kupujcie nowe Diablo z dodatkiem. Więc ja mam wrażenie, że Destiny dopiero się rozgrzewa i ta rozgrzewka potrwa parę miesięcy, jak nie parę lat. I wtedy ten tytuł będzie pewnie za 20 funtów, za 15 funtów, może po 2 latach wyjdzie Destiny Hyper Edition ze wszystkim, co tam sobie znajdziecie. I wtedy sobie reedycja HD. Dokładnie, tak. Reedycja HD. Nie będę mówił, że Destiny wygląda ładnie, bo wiecie jak to wygląda. Graliście pewnie wszyscy w betę, w alfę, tych co interesuje. Wiemy czym jest Destiny. Ja tylko powiem, że dużo ludzi hejtuje, tak samo dużo ludzi się tym jara. Ja się w tym jaram, ja się w to wciągnąłem. Jeżeli lubicie Halo, kupcie. Jeżeli lubicie Borderlandsy, kupcie. Wydaje mi się, że się nie zawiedziecie. Może wam czegoś później zabraknąć, ale to po prostu zostawcie sobie to na półce. Jak już skończycie i nie będziecie chcieli grać, poczekajcie parę miesięcy. Wejdą nowe eventy, nowe rzeczy, na pewno na 100%. I wtedy wróćcie znowu do tego tytułu, bo mówię, to jest tytuł na lata. Wiemy, ile Bungie w to pompowało i Activision więc, znaczy bardziej Activision w sumie, ale wiemy, więc to jest gra na lata i po prostu sobie ją dłużej, nie sprzedawajcie tego Destiny, bo to ma potencjał, to naprawdę ma rewelacyjny potencjał. Ja mam do ciebie kolejne pytanie, bo ty mówisz, że to jest gra na lata, a ja uważam, że na przykład Destiny to będzie gra, którą trzeba grać teraz, póki jest hype, bo później może być problem. Przede wszystkim z tego, co widziałem, Destiny jest grą, w którą się świetnie gra, mając znajomych. Jeżeli ktoś nie ma znajomych i nie ma z kim grać, w tą grę Destiny po prostu nie ma co robić, bo PVM jest po prostu słabe i bardzo dużo osób mówi, że nie warto, lepiej gdzieś tam sobie znaleźć znajomych, którzy to mają. I też nie warto grać z ludźmi, którzy są tam gdzieś obok nas, tak naprawdę, tak? Ci tak zwani randomowie. Nie warto, bo często oni odchodzą, tak? My chcemy zrobić jedną rzecz, oni chcą zrobić drugą i nasze drogi się rozchodzą, choć jesteśmy w jednym party. Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Myśląc o Borderlandsach, że na przykład jeżeli lubisz Borderlandsy, no to ja ogólnie, wydaje mi się, że każdy, kto lubi Borderlandsy, a pewnie jest nas trochę, grał w to ze znajomym. Więc ja w domyśle, jeżeli mówię o Borderlandsach, to mam na myśli, że nie zagrasz w to bez znajomych. Bo ja na przykład w Borderlandsów sam nie grałem i nigdy samemu bym tego nie przeszedł, to samo w Diablo. No widzisz, a ja przeszedłem Borderlandsy sam. To są gry, które można oczywiście przejść samemu, ale na pewno dużo tracą, tak? To dla mnie ocena Borderlandsów, dajmy na to 9, jak gram samemu, to jest 7 albo 6. I dla mnie to jest coś takiego. Ja nie lubię takich gier nastawionych stricte na znajomych, na tą ekipę, że ja będę grał w to samemu, no bo to mija się z celem, tak na dobrą sprawę. Dlatego dobrze, że wspomniałeś właśnie o tym, bo w sumie zapomniałem tego dopowiedzieć tak, jeżeli nie masz tych znajomych, to w sumie ból tu jest jeszcze większy niż w Borderlandsach, bo jak mówicie, że faktycznie Borderlandsy można zagrać samemu, tam jest troszeczkę inny świat i więcej jest tego wszystkiego, nie oszukujmy się, to tutaj jest trochę mniej tego wszystkiego, Natomiast ma to inne plusy, ale faktycznie samemu to do tego nie podchodzi. To tylko PvP wam zostaje, to tam samemu można siekać. I to też nie jakieś rozbudowane. Więc jeżeli macie z kim grać, jak mieliście w Borderlandsach moim zdaniem, więc macie też z kim grać w Destiny. Szczególnie, że teraz wszyscy mają. Więc mówię, że kupcie. Wszyscy, co macie nowe konsole, kupcie sobie Destiny i sobie pograjcie ze znajomymi, bo to jest świetna sprawa. Jeżeli nie macie znajomych, to nie kupujcie w ogóle konsoli. Tak. Więc tak. Ja kupiłem, jestem bardzo zadowolony. Pewnie pogram jeszcze chwilę. Zaraz wyjdzie FIFA, więc gra Bungie pójdzie pewnie na półkę i długo stamtąd nie wróci, ale ja na razie jestem zajarany i naprawdę chce mi się w to grać cały czas. Szczególnie, że ludzie zapraszają mnie, dawaj, gramy z wami, graj z nami. No dobra, zagram. No, więc polecam każdemu. Szczególnie tym, co masz znajomych. Jak nie masz znajomych, to pograj sobie może w jakieś gierki na Steamie, w indyki. O, na przykład. No. Dobra, więc myślę, że możemy zakończyć ten temat Destiny. Ja mam jeszcze jakieś pytania, no. Tak naprawdę. No dobra, to własne to zarzuty. Okej, sorry, Jacek, tej no mów. Mega fabule. Tak. Znaczy, wiesz co, Jacku, bo ja specjalnie nie chciałem zbyt dużo gadać na ten temat, bo już wszędzie zostało powiedziane. Znaczy, tej fabuły tam nie ma. No to powiedzmy sobie szczerze, tam nie ma żadnej fabuły. Tam, wiesz, no w Borderlandsach była fabuła, w Borderlandsach w ogóle były te postacie wyraziste. Przecież ten typek, ja nie pamiętam jak on się nazywa, co na okładce sobie strzela w głowę. I jest to taka... jest zwykły maruder. A ja myślałem, że to jest jakiś tam ten. Ale nawet taki zwykły maruder jest tam... Jakby się taki zwykły maruder pojawił w Destiny, to by było dobrze. A tam w ogóle te postacie to są bez wyrazu. Tam jest tylko dobry voice acting, ale ta fabuła... No mówię, ja po jakiejś godzinie czy dwóch godzinach, jak ten gość mi wszystko zaczął opowiadać i tak dalej, ja tego nie... Ja w ogóle to olałem. Kompletnie to olałem. Ja tylko, wiesz, na zasadzie o kurczę, tych cutscenek nie można wyłączyć. Ja muszę na to patrzeć. Boże, no straszne. I tak patrzę i jak jestem na tej cutscence, dobra, to gajda nacisnę i patrzę sobie, co tam znajomi robią, nie? No i czekam, kiedy mi to minie. I tak ja lukam tą fabułę. Tam nie ma fabuły. To jest gra bez fabuły. Nie ma, zero. Więc to, co myślę o tej fabule, że ona nie istnieje. Ogólnie Destiny podzieliło graczy na takie dwa obozy w sumie. ci, co kochają i co nienawidzą, bo jedni zarzucają, że ta fabuła jest do bani, przez to jest 7 na 10, a drudzy zarzucają, że to się nie gra dla fabuły, to się gra dla strzelania, no i tak. tak można, no nie? Ale tak, no, tak, tak. To skoro nie ma tej fabuły, to po co ją tam w ogóle wciskali na siłę? No dobra, okej, okay. a wydaje wam, graliście w Diablo 3 ogólnie? Tak. W ostatnim Diablo? Ja grałem, no, przeszedłem. I co myślicie o tej fabule w Diablo 3? To jest tak samo, śmierć jak kromka chleba, tam tak. Zło wyszło z dziury, to i cię wepchnie, no nie? No to dlatego wiesz, no o tym samym, tylko że przynajmniej w Diablo 3 zawsze ich lubiłem, Blizzarda, za te ich filmiki, są genialne. A no cutscenki w Destiny, no to jak cutscenki robione na silniku gry, no mogą być, no ale no to tam fabuły nie ma żadnej, no. I tak, w tym tytule trzeba się zastanowić, w tym tytule trzeba po prostu, myśleć tylko i wyłącznie o tym strzelaniu, a fabułę w ogóle olać totalnie. Ale spójrz na to tak, ta gra zawodzi w tylu miejscach, co normalnie cieszy, bo tak, fabuła kiepska. No dobra, ale to można grać nie dla fabuły, tylko dla samego zabijania, gdzie zabijanie jest fajne, no nie? Czyli tak jakby 1-1. Mało broni w porównaniu do takich borderów, to jest minus dla jednych, ale drudzy mogą powiedzieć, no dobra, jest mało broni, ale te są bardziej dopracowane. Tylko że jeszcze jedno, co boli, to jest fakt, że te lokacje są takie, nie dość, że takie, no, w porównaniu do borderów, to one są małe i jest ich w ogóle mało. Bardzo mało. Na każdej planecie masz może ile? Z jedną lokację? Tak. A gdzie jest ten w ogóle potencjał? Taki zmarnowany według mnie. No. Tak. Mogli dać po 3-4 lokacje na każdą planetę i to by był raj praktycznie. Dać jakieś większe. Questy też słyszałem, że taka sztampa, że boli. Idź, zabij, przynieś, pozamiataj, wróć. Zawsze tak jest, no. Nawet się nie silą na coś odkrywczego. No. Tylko jadą po prostu od lewej do prawej z podręcznika, jak nie robić sidequestów do gry po prostu. Tak, dlatego po prostu wyszło bardzo dużo już recenzji i tak dalej. No, nasz podcast trochę przespał premierę Destiny, dlatego nie chcę za bardzo mówić dużo na ten temat. Powiem tylko, że wiele opcji tutaj jest słabych i po prostu mam nadzieję, że za ten rok czy za dwa będzie tego więcej i będzie to lepsze. A teraz po prostu wyszło na nowe IP i niech po prostu ma świetną sprzedaż i niech po prostu zdobywa tą społeczność całą, tak? I się w jakiś tam sposób rozwija. Właśnie, jak już mówimy o recenzjach i tak dalej, no nie? Mhm. Co sądzisz o zarzucie graczy, że tej gry nie powinno się oceniać przed ograniem pierwszego rajdu? Wow. Nie wiem, bo być może w takim razie nigdy nie powinienem jej oceniać. No opcja z rajdem, no to jest w ogóle słaba sprawa, tak? No, przede wszystkim musisz mieć klan swój, musisz mieć 6 osób, musisz mieć około 10 godzin w tygodniu całym, żeby to zagrać, tak? Bo on trwa, załóżmy, około te 10 godzin i trwa tylko tydzień, więc musisz mieć przynajmniej jakieś tam, nie wiem, około 2 godzin dziennie, żeby to zrobić. Mój kolega to próbował ten rajd, to tam przed drzwiami do tego rajdu ginął cały czas i nie mógł wejść i w ogóle zrezygnował z tego. To jest tak trudny tytuł dosyć, więc no ten rajd, no zobaczymy. Ja się zastanawiam, jak za rok będzie wyglądał taki rajd, bo może te rajdy będą prostsze, łatwiejsze, krótsze. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. A ty się mnie pytałeś, żeby przed rajdem, tak? Żeby tego nie oceniać przed rajdem. Nie, no moim zdaniem nie, no bez przesady spędziłem z tytułem w końcu, nie wiem, 20, 30, 40 godzin, nie zagrałem tylko rajdu i ja nie mogę go oceniać, bo nie zagrałem tego rajdu? Nie, no dla mnie to jest słabe, szczególnie, że mam PvP i PvP, no to jest oddzielna sprawa też i ja już to przetestowałem całe, więc rajd to może być ewentualnie pół punkta do recenzji, niezależnie od tego, jaki ten rajd jest długi. Ja wiem, że ludzie piszą, o 10 godzin, czuję się w ogóle jak Bóg, najlepsze przeżycie w życiu, nie wiem, orgazm kompletny, ale... Nazwę moje dziecko Destiny. Mnie to tak, o super. Mnie to w ogóle nie rusza, dobrze, no zagrałeś sobie ten rajd, przeszedłeś, no dobra, gratuluję i koniec. Wow, no nie wiadomo, kim ty nie jesteś, że przeszedłeś ten rajd. No dobra, spoko, udało ci się, no i co? Wow. Super, ja zrobiłem, nie wiem, platynę w FIFA, no i co? No nie, no bez przesady, nie, to jest dla mnie głupota, leję na to, tak na normalną sprawę. Więc... Ale według mnie to jest takie głupie, że ktoś zarzuca recenzentowi, że jego ocena jest tak jakby nieważna, bo nie ograł rajdu. Nie, to jest którego słabe. Nie ma od samego początku, czyli to jest wina twórców, że... Oczywiście, że tak. To co? Zemścili i nie dali tego tak. Od początku, tylko wycięli po jakimś czasie. Tak jak GTA Online było kiedyś. ludzie oceniali po prostu to, co było na samym starcie, no nie? I z tego wyciągnęli ocenę, a to, że GTA Online później dopiero wystartowało i tak jakby mogło zaniżyć tą ocenę, to jest nieważne, nieważne tak naprawdę. Na premierę było to, ta zawartość była oceniona i taka jest ocena. I dokładnie tak. Pytanie, że oceń po tygodniu, bo będzie rajd, to jest według mnie głupota jakaś totalna. Dokładnie tak, tym bardziej, że przecież bardzo dużo jest takich sytuacji, że odpalamy jakąś grę, gramy w nią godzinę, dwie, trzy i się od niej odbijamy, tak? I co? Ja mam teraz się męczyć 20, czy 30, czy 40 godzin, dajmy na to, żeby dojść do tego rajdu, bo żeby dojść do tego rajdu, to musisz mieć tam rozsądnie 26 poziom, 26, 27 nawet, żeby dojść do tego 27, dajmy na to, poziomu, trzeba zrobić takiego grinda, że to show. Tam trzeba grać kilkadziesiąt godzin, żeby mieć ten poziom i dopiero jak masz ten poziom, to możesz zagrać jeden głupi rajd. Nie. To jest w ogóle słabe. Ja nie wiem, kto to mówi. Może wiesz, no, może jakiś to mówi jakiś 13-latek, który po prostu udało mu się przejść ten rajd i mówi, o, ale fajnie i trzeba przejść rajd. Nie, to w ogóle jest słabe strasznie. Cieszę, bym się z tym zgodził, gdyby ten rajd naprawdę był od początku, ale ich nie ma od początku. No właśnie. To jest tak, jakby ktoś ci powiedział, oceń Battlefielda 4 po tym, jak już go spaczują i nie będzie zabugowany. Za pół roku, ile dokładnie. Ile można czekać? No. Dokładnie tak, więc wydaje mi się, że na pewno nie. Na pewno tak nie jest. Mówię, Destiny jest grą dobrą, kupcie sobie, to jest dwa w jednym, Borderlands plus Halo w jednym tytule, więc cena jakość jest całkiem nieźle. Pograjcie sobie, znudzi wam się, weźcie sobie to na półkę i za jakiś czas, jak rozwinie się bardziej ten tytuł, odpalcie go z powrotem i zobaczycie i odkryjecie, wydaje mi się, ten tytuł na nowo. Mam taką nadzieję. Dobra, i ja myślę, że o Destiny to jest tyle, trochę czas nas goni, więc sorry, ale będziemy skakać dalej z tematami, więc powiemy to, co jest najciekawsze. Piotrze, powiedz nam o tym iPhone'ie. O tym nowym iPhone'ie. Dobra. Apple jakieś dwa tygodnie temu, jeżeli dobrze pamiętam, trzy, pokazał iPhone'a nowego, a właściwie dwa modele. Bo... Mogę ci na chwilę przerwać? Proszę. Chcesz mi powiedzieć, że Apple nagle w ogóle stworzyło nieznany człowiekowi pierwiastek i stworzyło z tego nowy telefon? No tak zaprezentowali. A pierwsza rzecz jest ważna, że pierwszy raz telefon został pokazany w 8 minucie prezentacji. Dosłownie 8 minut po rozpoczęciu już był pokazany nowy sprzęt. Coś, co wcześniej było. Znaczy wiesz, pokazali dwa modele, tak? To jest najważniejsze, bo pokazali iPhone'a 6, który ma 4,7 cala i pokazali iPhone'a 6 Plus, który ma 5,5 cala. W tej chwili mamy niedzielę, jest dosłownie w piątek była premiera w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w UK, jeszcze gdzieś, już nie pamiętam dokładnie gdzie. To już była premiera u mnie? Tak. Tak? Tak. Wow! To jeden sklepu. Nie no, śmieję się. Nie no. Pamiętaj, żeby kupić dwa. Wyślę wam za, nie wiem, cena tego pewnie będzie... Cena jest no duża, cena jest duża. W Polsce, z tego co patrzyłem, iPhone 6, tak? Ta szóstka popularna jest za 2900 zł. No 3000. Stop, czyli... Mogę sobie kupić za to PS4, Wii U, kilka gier i jeszcze nie. Ja myślę, że Wii U nie. Xboxa i PS4, tak. Xboxa i PS4, tak, masz rację. Ale pamiętajmy, że to jest też sprzęt, z którego naprawdę każdy korzysta na co dzień, tak? Ja nowego iPhone'a nie kupię, bo mam swojego iPhone'a, z którego na razie korzystam i sprawdza się dobrze, tak? Więc nie potrzebuję wymiany. Jednakowoż ten nowy iPhone tam wprowadza parę ciekawych różnych rzeczy. Przede wszystkim iPhone 6 Plus ma większą baterię i wprowadza tak zwany OIS do tą optyczną stabilizację obrazu w aparacie. Bardzo fajna sprawa. No dobra, a ja mam pytanie. Czym się różni ten iPhone od poprzedniego iPhone'a? Poza tymi rzeczami, co wymieniłeś, czyli bateria i ta optyka w aparacie. Dobra, przede wszystkim no, jest to większy ekran, tak? Wiem, dla androidowców będzie zaraz tekst typu, a my to mamy od 2-3 lat tak naprawdę. Tylko, że tak naprawdę iPhone trochę inaczej zawsze było podejście, że potrzebujemy mniejszego telefonu. Ja też tak naprawdę ten 4,7-calowy iPhone 6 jest maksimum cali, które ja mogę obsłużyć jedną ręką, bo do tego służy mi telefon. Tak naprawdę. Druga rzecz jest taka, że nowym iPhone'ie jest wprowadzona NFC, które dodali. Tak, mała rzecz, ale NFC, które łączy się z czymś, co Apple nazwało Apple Pay. Apple Pay. A co to jest w ogóle? Apple Pay to jest taka fajna usługa, dzięki której dodajesz swoje karty kredytowe do iPhone'a, żeby nie nosić ich ze sobą w portfelu, bo portfel zazwyczaj się kradnie, tak, przez złodziei. A telefon, już zostało to sprawdzone, że telefony kradzione są dużo, dużo rzadziej. Tak naprawdę. Szczególnie Apple'a, bo ja mam taki nawet skradziony telefon w domu. Nie podam wam adresu i ciężko mi się jest do niego włamać, chociaż już mi się to udało. Ale wiem, że jest z tym duży problem, żeby... No, piątki to w ogóle są nie do złamania jeszcze chyba w ten sposób. Wszystko na tego clouda trzeba robić. No i tak, jeżeli chcecie ukraść telefon, to nie iPhone'a. Tak mam powiedzieć. No, dokładnie. Są świetnie zabezpieczone. W Polsce będzie jeszcze trudniej, bo tego iPhone'a może z 5 osób na krzyż będzie miało. Nie, jeszcze trochę osób kupuje. Co ciekawe, wszyscy byli ciekawi, jak pójdzie ta sprzedaż tak naprawdę. I pierwsze wyniki sprzedażowe, jakie się tam pokazują, to jest tak, że sprzedaje się ten większy iPhone, iPhone 6 Plus, czyli ten 5,5 cala. Bardzo dużo osób go kupuje, a tego 4,7 to można wejść do sklepu po prostu i go sobie wziąć, a 5,5 trzeba zamówić i będzie się na niego czekało 2-3 tygodnie. Więc to jest dość ciekawe. Z Polski parę osób pojechało do Drezna i do Berlina, żeby być oczywiście na premierze, no bo w Polsce nie wiadomo kiedy będzie. Najprawdopodobniej będzie pod koniec października, jeżeli dobrze pamiętam. Ale iPhone'y to jest jedna rzecz, która była na prezentacji Apple, bo był jeszcze zegarek, który się nazywa Apple Watch. No i ten Apple Watch jest dla mnie, znaczy może nie, on jest ładny. Tak? Jeżeli patrzymy przez perspektywę wszystkich urządzeń Apple, to tak, on jest ładny, ale ma jedną wadę, której ja nie chcę, czyli ma masę aplikacji. Znaczy wszystko, co chcemy zrobić, musimy wejść do danej aplikacji. Chcemy mapy, muszę wziąć na zegarku, wybrać mapy. Chcę odpalić wiadomości, muszę wejść do wiadomości. Ja tego nie chcę. Ja chcę to mieć wszystko tak, jak jest to zrobione w Android Wear i połączone z Moto 360 na przykład, gdzie wszystko ładnie się przewijamy. Jest to jedna tak naprawdę długa lista, którą przewijamy do góry, do dołu i ewentualnie na bok, jeżeli chcemy więcej informacji. To takie widgeta chciałbyś na swoim zegarku. Tak, bo ja chcę dostawać tylko i wyłącznie informacje o notyfikacjach. Przede wszystkim z Twittera, z którego po prostu lubię, tak? Z którego korzystam i chcę je mieć. Informacje, kiedy mam wyjść z domu, jeżeli jest jakiś problem na drogach, tak? No, z tym sobie i iPhone, i Android naprawdę z Google Now świetnie radzą, więc taką informację chcę dostawać. Chcę zawsze móc podejrzeć sobie pogodę, oczywiście czas, no bo to wiadomo, zegarek. No i ewentualnie powiadomienia o mailach, no jakieś takie duperelki, które można ustawić. Tak naprawdę Android Wear bardziej do mnie przemawia. A Apple Watch jest ładny i sądzę, że będzie potrzebował z roku, żeby Apple go dopracował. Jak to zazwyczaj jest z całym sprzętem Apple'owym. Pierwszy iPhone też nie był wielkim cudem technologii tak naprawdę. On był ładny. Połączył wszystko w ładnym opakowaniu i przez to się sprzedał. I tak samo będzie z Apple Watchem, bo ma dużo funkcji, które Apple po prostu pewnie wywali i zrobi to tak, jak powinno być tak naprawdę. A ten zegarek tego Apple'a, to pewnie będzie miał ten syndrom, że trzeba go codziennie ładować chyba, nie? Każdy zegarek, jak na razie z tego co... Nie były podane dane, jeżeli chodzi o baterie, bo sam zegarek zostanie pokazany w pełni tak naprawdę early 2015, tak? Jak to pokazali? Tak, nie? Pokazali nam tylko, o, mamy tak prototyp działający, tak? Wszystko super, pracujemy. Więc coś w tym stylu. No i na stronach Apple można sobie zobaczyć. Ten Apple Watch ogólnie nie wiadomo, ile będzie trzymał na baterii. Wiadomo tylko, że będą też trzy jego wersje. Będzie taki podstawowy z szafirowym szkłem i wzmocnionym aluminium takiej kopercie. Będzie w jakiejś następnej, który będzie się nazywał Apple Watch Sport. To jest koperta z jakiegoś też wzmocnionego aluminium, ale szkło jest mineralizowane. Jakoś tak. Jest po prostu troszkę bardziej odporne w niektórych momentach. I jest jeszcze Apple Watch. Jezu, już nie pamiętam nazwy. To jest taki Apple Watch, który jest złoty. Jest, to, te koperty są złote, ma szafirowe szkło. Oczywiście będzie najdroższe, jak to wiadomo. Apple Watch ma jedną fajną rzecz, która mi się podoba, jeżeli chodzi o design, to są opaski. Czyli kupujemy jedno urządzenie i wymieniamy opaskę w zależności od pory dnia, czy co robimy. Tak? Jeżeli idziemy pobiegać, zakładamy plastikową opaskę z zegarkiem, idziemy pobiegać, to nam tam te funkcje wszystkie życiowe. Fajne. No, a idziemy na imprezę, zmieniamy na stalową. A myślisz, że to od razu dostaniesz te opaski z zegarkiem, czy będziesz musiał sobie tak? A no to fajnie. Sądzę, że będzie to tak, że wybierzemy jedną, czyli albo stalową, albo tą. No a tą drugą na przykład będzie trzeba dokupić, jak to z całym akcesorium, ale to będzie akcesorium, które będzie się tak naprawdę chyba sprzedawać w wielkich ilościach. Ludzie będą kupować wszystkie atleci, bo chcą mieć wszystko. No spoko. Powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o tego nowego iPhone'a, to ja się nad nim zastanawiam ze względu na to, że mam Nokię i już na tym Windowsie. No trochę mnie wkurza, że mam mało aplikacji, a Androida nie chcę, bo jest zasyfiony. Więc myślę sobie trochę o tym nowym iPhonie, szczególnie, że tutaj w Anglii ja mam fajne możliwości kontraktów i wzięcia tego telefonu właśnie na kontrakt i są dobre ceny, więc poczekam, aż to wszystko stanieje i może jak mi się skończy umowa, to sobie wezmę tego nowego iPhona, bo naprawdę ten telefon mi się podoba. Nie macie wrażenia, że w ogóle produkty Apple'a tkwią tak jak w przeszłości? Że płacicie dużą kasę za coś, co było na topie, nie wiem, specyfikacyjnie z 5-6 lat temu? To jest magia, którą ja ci będę bardzo łatwo wytłumaczyć. Nie patrz na specyfikacje. Jeżeli jesteś konsolowcem, a jesteś, to zobacz, masz peceta. Grasz na nim, tak naprawdę w ta multiplatformy? No nie. Ty chcesz odpalić grę. I ten sam jest z Androidem i z iPhone'em. Na iPhone'ie odpalasz aplikację i nie chcesz mieć tego problemu, że kurde, znowu Evernote mi się wywalił, bo i nie mogę zobaczyć notatki. Na Androida z tym jest problem, że musisz sobie dobrać odpowiednią specyfikację, bo jest RAM, bo jest procesor, bo jest coś tam. Nie, może nie składasz tego telefonu, ale patrzysz na każde po kolei i sobie wybierasz, aha, ten jest najlepszy, tak? A na iPhone'ie nie ma tego po prostu problemu. Więc... Tak, dobra optymalizacja. Mi się jeszcze wydaje taka jedna rzecz, że płacisz też za markę, no nie? A to jak kupisz sobie normalne Adidasy z Biedronki za 20 zł, to będą wyglądać tak samo jak Nike za 300, tak? No ale jednak płacisz za tą markę. I tutaj płacisz za obgryzione jabłuszko, moim zdaniem też. Też, to, ale to u każdego producenta, czy to będzie Sony, czy to będzie Lenovo, czy to będzie Microsoft, wszędzie płacimy tak naprawdę za markę, choćby trochę. No właśnie tak. Dobra, więc myślę, że temat nowego Apple'a można zakończyć. Myślę, że już tematy też możemy zakończyć, bo czas nas nagli. Powiedz mi, Piotrze, mamy jakiegoś maila, gdzie słuchacze mogą do nas pisać? Mamy adres mailowy, bezimiennypodcast@gmail.com. Chwilowo jest to konto gmailowe, możecie do nas wysyłać. Dodatkowo możecie wysyłać każdemu z nas odpowiednio maile bezpośrednio poprzez bezimienny podcast plus wpisanie Krystian, Jacek albo Piotr. Dobra, tak, więc może zamieścimy to pod odcinkiem, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, tak? No cóż, może polećmy innych. Przede wszystkim chyba warto nadmienić o Pad TV, chyba dzięki któremu tak na dobrą sprawę powstaliśmy. Jesteśmy fanami tego podcastu, dajmy na to małe grupy w cudzysłowie. Więc chcielibyśmy ich bardzo pozdrowić i polecić wszystkim. PadTV.pl, bardzo dobry podcast o grach. Do dzisiejszego dnia najlepszy, ale no już stracili tą koronę na rzecz nasz. No i przede wszystkim chcieliśmy podziękować Łukaszowi za muzykę we wstępie i w zakończeniu. Naprawdę kawał fajnej roboty. Dzięki, Łukasz. No i cóż, zapraszam jeszcze was na stronę oczywiście naszą, bezimienny.pl. Na Twittera, może jakaś grupa. Na fanpage'a, na to Twitter bezimienny.cast, na fanpage'a to jest facebook.com bezimienny podcast, no i oczywiście maile. Tak. No i oczywiście pod odcinkiem możemy sobie komentować i kłócić się, że trofea to jest najlepsza rzecz, jaka mogła gra się spotkać. Więc tak, moim i państwa gośćmi był Piotr Zaborowski. Pa. No i drugim gościem był Jacek Kaleta. No, na razie. Ja mam na imię Christian Kender, widzimy się, słyszymy się za tydzień i jeszcze na sam koniec zapraszam na mały epilog. Hejcik. To trzymajcie się, cześć. Pan Marek wykonał telefon. Cześć, tu Marek z tej strony, Paweł? Tak, jaki Marek? No Marek, nie pamiętasz? 13 lat temu robiliśmy projekt gazety, nie pamiętasz? A, Marek! No pamiętam. Witam cię, Marku. Co tam słychać? Kupę lat. No w ogóle miałem problem, żeby dostać twój numer, ale się w końcu udało. No słuchaj, dzwonię do ciebie w pewnej sprawie. Otóż Secret Service powraca. Nieźle. Naprawdę? I co? I w tej samej formie? No tak, Paweł, dlatego dzwonił właśnie do ciebie z zapytaniem. No czy nie chciałbyś wrócić i towarzyszyć nam w tym powrocie? Wow. No powiem ci, że teraz to mnie zaskoczyłeś i to podwójnie, ale... Wiesz, ja już dawno nie jestem w branży, nie gram już, nie wiem, z 6 lat i nie siedzę w tym, nie wiem co się dzieje. Gram może czasami jakieś popierdółki na smartfonie. Czy jest sens, żebym wracał? No wiesz, Pawle, na pewno pamiętasz jeszcze jak się pisało. Pisałeś świetne teksty, świetne recenzje, artykuły. Wiesz, no możesz skrobnąć jakieś 2-3 recenzje co 2 miesiące i ewentualnie jakiś jeden artykuł. Wiesz, no masz jeszcze nazwisko. No wiesz, nie wiem. Wiesz, moje życie się strasznie zmieniło. Mam teraz dom, rodzinę, wiesz, dwójkę naprawdę świetnych dzieciaków. No i już nie gram tak jak kiedyś, a ogólnie jestem dentystą z zawodu. Nie przejmuj się tym, Pawle. Zrobiliśmy taki hype tym powrotem i zbieram po prostu starą ekipę, kogo się tylko da. Na twoim powrocie najbardziej mi zależy. No ale jak reszta zespołu, kto wraca? No wiesz, no, po rozpadzie i sposobie, w jaki to wszystko zakończyliśmy, był problem i no wszyscy praktycznie odkładają słuchawki i nikt nie chce ze mną gadać na ten temat. No wiesz, ja wcale się nie dziwię. No właśnie, dlatego dzwonię do ciebie. No dobra, ale to w ogóle ma sens? To się sprzeda? Teraz tyle takich świetnych gazet powychodziło i 2-3 numery po nich. Na pewno się sprzedamy? Słuchaj, stary, wrzuciliśmy projekt na Polak Potrafi, no odzew był po prostu niesamowity, wrzuciliśmy też filmik ze starą ekipą i wszyscy na to poszli, zaproponowaliśmy im do numeru, wiesz, kubki jakieś, koszulki, no różne gazety, wszystko i ludzie to kupowali jak zaczarowani, no słuchaj, wpłacali nawet po 800 zł, to jest tak zahajpowany projekt, słuchaj, zebraliśmy w końcu 280 tysięcy złotych. Co? 280 tysięcy złotych? Za gazetę, która nie wyszła na rynek? No właśnie. Sam nie wiem, Marek. Słuchaj, wprowadziliśmy, wiesz, różne progi tam, no i niestety nie wpłacili w sumie nam tyle, ile oczekiwaliśmy, czyli tam około 400 tysięcy złotych, tak chcieliśmy, ale dzięki temu jesteśmy dwumiesięcznikiem i tak na dobrą sprawę wyszła przez to tam mała afera, bo zmienialiśmy te widełki tych progów, ale nie odbiło się to tak i tak na rewelacyjnej sprzedaży. Sprzedaż była rewelacyjna. No i wiesz, no jesteśmy dwumiesięcznikiem. Słuchaj, no napiszesz parę artykułów co 2 miesiące, myślę, że nie powinno ci to robić żadnej różnicy i powinien na to znaleźć czas, tak naprawdę. No może i masz rację, ale wiesz, no dwumiesięcznik to co, nie planujecie żadnych targów, relacji z targów, ani niczego takiego? No właśnie, dwumiesięcznik jest najlepszy, a wiesz, jak przecież takie wysyłanie na targów dużo kosztuje, więc lepiej trzymajmy się Polski i swojego podwórka i nie wchodźmy, wiesz, tam w Europę. Po co? Nie będziemy przecież za to płacić. No pamiętam, jak jeździliśmy, chociaż ja za to nie płaciłem. No dobra, no to powiedz mi w końcu, kogo mamy w tej starej ekipie. No słuchaj, no jest parę osób, co ja ci będę mówił, ale tak na dobrą sprawę będą to same nowe twarze, wiesz, dam takiemu dzieciakowi stówkę, wiesz, on tam pisze sobie na blogu, wezmę go, zwerbuję, za stówkę napiszę mi jakąś recenzję czy tekst, on będzie zajarany, że pisze w serwisie, ja będę zajarany, bo mało zapłacę. Słuchaj, wybierzemy samych najlepszych. W sumie powiem ci, że nie jest to głupie i widzę, że pod względem finansowym prezentujecie się naprawdę całkiem nieźle. No dobra, ale macie jakiś pierwszy numer w ogóle? Skończyliście już? Słuchaj, już dawno skończyliśmy. Poprawiamy jeszcze tam parę rzeczy, a takie kosmetyczne zmiany. I pod koniec września ruszamy. No dobra, a macie już cenę? No właśnie. Z ceną był największy problem. Powiem ci, że nasi spece od marketingu przeanalizowali całą sytuację i stwierdzili, że hype będzie chwilowy, więc trzeba kuć żelazo póki gorące. Nasza cena to 14,5. Sporo trochę. No tak, ale wiesz, pierwszy numer wypakujemy dosyć sporą zawartością, bo oczekujemy bardzo dużej sprzedaży. W późniejszym czasie będziemy zmniejszać numer i cenę na zasadzie drodzy czytelnicy. Zrobiliśmy ankietę i przedstawiona cena jest dla nas zbyt duża, więc zmniejszyliśmy trochę liczby stron i cenę i będzie dobrze dla wszystkich. Wiesz, chodzi tak naprawdę o pierwszy numer, bo po analizach po drugi sięgnie 70%, po trzeci koło 50%, więc cena jest tak na dobrą sprawę uzasadniona. a 30%, 50% to będzie taki pułap, przy którym zostaniemy. No dobra. A powiedz mi, jak u konkurencji. No wiesz, Extreme ma 10, za 10 zł ma 100 stron, CD Action ma 132 strony i dwie płytki DVD z pełnymi wersjami i kosztuje około 16, ale pamiętaj, chodzi nam o pierwszy numer. Zresztą sprawdziliśmy różne strony internetowe i każdy pisze, tak na dobrą sprawę, że kupuje Secreta i są mega zahajpowani, więc mamy naprawdę duże oczekiwania pod tym względem. No dobra. Szkoda, że gracie trochę na uczuciach fanów, ale wydaje mi się, że chyba tak naprawdę tam nikogo nie będzie. No dlatego dzwonię do ciebie, Pawle. Wyślemy ci parę gierek, będziesz miał dla dzieciaków, wiesz, coś tam sobie ograsz. Nie zrozumie źle, ale bardzo zależy nam na twoim powrocie. Jak odmówisz, to oczywiście zrozumiemy to. Masz bardzo ważne nazwisko. Dobra, powiem ci tak. Nie wiem, jak się odnajdę po tych 13 latach, ale spróbuję. Coś tam jeszcze pamiętam, ewentualnie będę pisał o retrograch. Super, to wielkie dzięki, odzwonię do ciebie wieczorem i w sumie cześć. Pan Marek wykonał jeszcze 20 takich telefonów.